Szép jó estét kívánok mindenkinek, kedves nézőim, hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ma este csatlakozott hozzánk, és rögtön azzal kezdeném, hogy a nyereményjáték majd nem indult el, de pillanatok kérdése is elindítom, amihez mindenki tud csatlakozni. A ma esti nyereményjátékunkban egyébként vezeték nélküli fülhallgatót, illetve God of War Ragnarök cuccokat lehet nyerni, úgyhogy mindenkit arra fogok biztatni, hogy csatlakozzon a játékhoz, amint elindítottam, ezt azonnal észre fogjátok venni, és tényleg csodálatos csütörtök estét kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és a mai este, a mai stream, ez különleges, hiszen sztár vendégem van, méghozzá Lampert Benedek, akivel hát gyakorlatilag az ő munkásságáról fogunk beszélgetni, ez nyilván is érdekes lesz azoknak, akik ismerik a munkásságát, és talán még érdekesebb lesz azoknak, akik először találkoznak majd most így a virtuális térben Benedekkel, és úgy fog zajlani ez az egész, hogy most van ez a kis beköszöntős rész, amin nagyon gyorsan túl leszünk, elindítom a nyereményjátékot, és utána bekapcsolódik ide hozzánk Benedek, akivel elkezdünk beszélgetni, és megtárgyaljuk a világ nagy legós dolgait, kifejezetten rá fókuszálva. Közben elindult a nyereményjáték, aminek egyébként úgy tudtok a részesei lenni, hogyha beírjátok a chatbe a felkiáltójel játék parancsot, és hogyha ezt megteszitek, akkor utána gyakorlatilag részeseivé váltok a sorsolós kalapnak, amiből a stream végén ki fogom húzni azt a szerencsést, aki megnyeri a mai nyereményjátéknak a nyereményeit, ami összesen 3 dolog, úgyhogy mindenkinek hatalmas nagy szerencsét kívánok, hogy ő legyen a szerencsés, és én igazából nem is nagyon húznám tovább az időt azzal, hogy csak engem nézzetek. Itt van velünk Benedek is, köszöntsétek nagy szeretettel a ma este sztár vendégét. Szia Benedek! Hogy vagy? Nagyon szavaztok. Szépen! Nagyon szép estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadtad a ma esti meghívást, és így kezdésnek annyit szeretnék csak kérni tőled, hogy így röviden mutatkozz be azoknak, akik esetleg még nem ismernek téged. Szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok, üdvözletem itt Bétnek a csatornáján, én is köszönöm szépen a meghívást. Hát röviden azt tudnám mondani, hogy a harcom a Lego ellen az viszonylag elég hamar eldőlt, és én vesztettem, szóval tulajdonképpen gyerekkorom óta ez a Lego téma, ez itt van az életemben, ahogy a fotózás is, és nagyjából egy 7 éve kezdtem el azzal foglalkozni, hogy fotózzuk a Legókat, de nem úgy, hogy most, mint ahogy az ember fölteszi a Vaterára, vagy bárhova, Legót persze nem adunk el nyilván, hanem, hogy mint egy filmes jelenet, szóval, hogy láttam az interneten is már akkor, hogy vannak ilyen képek, amik tényleg látszik rajtuk, hogy nem egy olyan fotó, amit úgy az ember csak úgy tessék itt a termék, hanem úgy ránézel, és hirtelen azt hiszed, hogy ez egy film, vagy hogy sokkal-sokkal élőbbek rajta a figurák, és hát elkezdtem ezt kigyúrni, ez a toy fotografi, mint számomra is később kiderült, erre nem voltak még akkor oktatóanyagok, nem volt róla semmi, nem lehetett sehol tanulni, ez egy nagyon fiatal műfaj a mai napig, úgyhogy hát jelenleg 7 éve fejleszgetem, és találom ki a saját praktikáimat, saját ötleteimet, és tanulom a mai napig. Úgyhogy ez egy hosszú út, hát most pedig tartok egy bizonyos szinten, amit remélem, hogy mindig sikerül egy kicsit megugrani. Na, mielőtt egyébként rátérnénk arra, hogy is zajlik ez a fotózás, meg hogyan kerültél egyébként így hivatalos kapcsolatba a Legóval, meg hogy éppen milyen aktuális projekteken dolgozol, egy picit így tekerjük vissza az időnek a kerekét, és meséld el nekem, hogy egyébként emlékszel rá, hogy mi volt az első találkozásod a Legóval? Mármint, hogy nyilván, mint ahogy én, gondolom te is gyerekként találkoztál először, de kíváncsi vagyok, hogy emlékszel-e, hogy mi volt az első szetted, vagy mikor jöttél rá, hogy egyébként ez a Lego egyébként egy csodálatos dolog. Most egy Lego coming out-ot kérsz? Légy szíves, igen, egy igazi Lego coming out-ot. Hát a nagyon első szetre, mert nem emlékszem, mert arra akkor valószínűleg még zavarba ejtően kicsi voltam, bár van emlékem arról, hogy volt egy ilyen egy ilyen, hát az most már az a sorozat, az már nincsen a Legónál, de valamilyen adventure, vagy nem tudom mi volt, és volt egy ilyen repülő, ilyen két légcsavaros cucc, uh-huh. amit fú, nagyon szerettem, és utána még abban én építgettem is ilyen saját készítésű repülőket, de ami igazán, szóval hogy az a bizonyos banánhéj, ahol elcsúsztam, és azóta is csúszok, az nyilván a Lego Star Wars volt, mert én arra emlékszem, ugye, hogy kb. Harmadikos koromban csúsztam el a másik banánhelyen, ami meg a Star Wars, és akkor karácsonyra mondom, fú, szeretnék egy Lego Star Wars készletet, hogy akkor ezeket elkezdem gyűjteni, mert ugye a Lego Star Wars játékkal már akkor előtte játszottam, és hát ott rájöttem, hogy még persze utána rá kellett jöjjek, hogy azért ahhoz kell egy kisebb fajta milliárdos tőke, hogy te azt a díszletet felépíts, mint amiben játszol, de azért én kiegészítettem fejbe. És az első, amit karácsonyra kaptam, az egy X-árnyős Snowspeeder volt. Ez volt egyébként, az X-árnyú volt az első olyan komolyabb legóm is, mert emlékszem, ezt 4 órán keresztül építettem, és erre marha büszke voltam, pedig az nem valami, akkor még nem voltak ezek nagy készletek, hanem ez a sima egyszerű, de hát akkor még azt se tudtam, hogy melyik bütyök van előre, meg melyik hátra. Úgyhogy az a kettő volt az első. Mi a fene, így repültem bele az utcán, meg minden, adtam ki hangukat, minden volt. Mondjuk igaz, hogy ez a jövő héten, múlt héten is megtörtént, de maradjunk annyiba, hogy az első az akkor volt, és onnantól kezdve mindenre, tehát születésnap, névnap, napi egyenlőség, mit tudom én, új holdév, akármi, mindenre Lego, City és Lego. Vagy, bocsánat, City és Star Wars, mert ebből építettem fel az asztalomra egy ilyen kis kezdeteges űrbázist, semmi másnak nem jutott hely, én amennyit tanultam, azt a földre kényszerültem, de a Legónak volt hely, és ez a lényeg. Természetesen. És ugorjuk a következő lépcsőfokra, mikor kezdett el érdekelni a fotózás? Nyilván manapság mindenki fotózik, akinek a kezében, ügyében van egy okostelefon, az fotózik, mindenki képeket készít, de azért te ennél egy sokkal magasabb szinten vagy, hiszen nem telefonnal készített például a képeidet, meg egyébként is, tehát hogy a képeiden látszik, hogy értesz a fotózáshoz, de hogy ez hogy kezdődött el, hogy így elkezdtél érdeklődni a fotózás iránt, hiszen amikor elkezdted, majdnem biztos vagyok benne, hogy nem tudom, volt már például Instagram? Szerintem akkor még nem. 2007-ben még nem tudom itthon, vagy lehet, hogy már külföldön volt, de hogy itthonra még nem robbant be annyira, az biztos, mert azt hiszem a Facebook is ilyen 2009-2008 körül így van, volt, így van, nem? Így van. 2008-ban jött be a Facebook, az egész biztos, és szerintem én 2010-ben akkor regisztráltam föl rá, de én mindennek késésben vagyok, ami divat, szóval, hogyha én fölregisztráltam, az azt jelenti, hogy már minimum 2 éve léteznie kell. Na igen, és ami a fotózást illeti, abszolút semmi köze nem volt a Legóhoz, de úgy nagyon nem. Én engem a természetfotózás érdekelt az elején, és ez úgy indult, hogy erre is van egy konkrét emlékem, hogy keresztanyáméktól kölcsön kaptam egy ilyen kis fényképezőt, tudod, még ekkora kis kijelzővel a hátra. De már volt kijelzője. Már volt kijelzője, igen. És akkor elmentünk családdal az Attila dombra, és ott elkezdtem ürgéket fotózni, meg ilyenek. És hú, annyira beszippantott, annyira imádtam, hogy kamera van a kezemben, hogy vissza se akartam adni. És akkor onnan teáltalászom, na én más pedig akkor most fényképezőgépre fogok gyűjteni. Ez össze is jött. Hónapokig gyűjtögettem 50 ezer forintot, akkor még annyiért lehetett kapni, hogy úristen, úgy beszélek, mint valami elég izé. Akkoriban, abban az időben még ennyiért lehetett kapni. Több mint 15 évvel ezelőtt volt, tehát hogy az 50 ezer fillérért lehetett kapni egy Olympus SP 510 UZ nevű kamerát. Mai napig megvan egyébként, nagymamám használja nagy lelkesedésre, úgyhogy tovább él. És akkor hát nyilván átmentem ezeken a szokásos minden. Most jut eszem, hogy erről beszélünk, hogy amikor az ember elkezd fotózni, kicsit olyan lesz, mint a 2 éves gyerek, hogy minden kőnél, minden lepkénél, minden falevélnél, minden nyomorult szarnál meg kell állni, hogy úgy csinálok róla képet. És akkor hát ez egy hosszú folyamat volt, abszolút hobbinak indult, meg akkor én még nagyon szeretem a madarakat, akkor abban az időben ornitológus akartam lenni, tehát madarász, úgyhogy ez a kettő, ez nagyon-nagyon lefette egymást, hogy mondjam, tehát madarak meg fotózás, ez teljesen passzol. Egymásra talált a kettő. Igen, úgyhogy én nagyon sokáig ebben a dologban voltam, és utána hát ugye ki volt maga mellé tűzve ez a fajta biológus pálya, meg ezzel a természetfotós, madarászos dologgal, de mikor oda kerültem, hogy na akkor egyetem meg tovább, akkor hát bekerültem a CIA-re, és hát akkor már igazából annyira ez nem, az volt a baj alapvetően, hogy madarászat nem lehetett tanulni szakon, tehát csak biológia aha. volt, az meg úgy csak simán az engem annyira, az nekem azért meredek volt. És amikor fél évet eltöltöttem disznótakarmányozással, meg talajtan gyakorlatokkal, meg majdnem belefulladtam egy 3 méter mély fostárolóba, meg mialmos istálóról vakartam trótkefével a szart, szóval voltak itt azért történetek. Utána rájöttem, hogy aha, akkor nem. Sőt, igazából nem is én jöttem rá, hogy azt kell tudni, nekem nagy szerencsém van a szüleimmel, mert egyrészt lazák, meg mindenben támogattak, bármilyen hülyeségem volt, tehát én szegény családomat mindig belevittem abba, hogy hú, most tanúsvény megnyitom, hogy ide jövünk, oda jövünk. És akkor volt először, hogy pont kb. Ezen a határon, hogy voltunk síelni, és akkor elkezdtem összevágni életem első videóját, vagy akkor síelős videókból, és egyszerűen annyira beszippantott, hogy teljesen kész voltam, és akkor Fater, aki egyébként grafikus, meg ő is csinált videókat, tehát abszolút benne van ebben az egészben, mondta, hogy nekem ezt kell csinálni, és kb. A szülém mondták, hogy hagyjam már ott ezt a disznótúrást, mert ez nem nekem való, úgyhogy így ott hagytam, és baromi... Bár nekem baromira... lettek volna ilyen szüleim, mármint, hogy apukám szavart ki mindig disznószart lapátolni, én mondjuk nem intézményes keretek között csináltam, csak az udvaron, de körülbelül annyira élveztem, mint te. Mondjuk hozzáteszem, egyébként nem bánom, mert miután ebben az időszakban több szart lapátoltam, mint nem tudom, szerintem egész hátrébb életemben fogok. Kicsit az ember utána meg tudta értékelni azt, hogy milyen az, amikor nem, mert egyébként ez tényleg kemény munka, és legalább kicsit belekóstoltam abba, hogy mit csinálnak azok, akik meg ezt csinálják napi szinten, szóval azért kemény munka. Na, de a lényeg, hogy itt eldőlt, hogy nekem nem ez az utam, és elkezdtem orientálódni így a kép, meg a vizuális mindenféle álló és mozgókép felé, és akkor jelentkeztem a Budai Rajziskolába, ami egy ilyen 2 éves képzést adott, akkor az volt az első olyan, hát alapvetően egy emelt OK-s képzés, de egy ilyen, akkor egy új típusú képzés volt, mi voltunk az első évfolyam, aki nem ilyen fotótermékkereskedő, hanem művészeti és médiafotográfus szakon végzett. Ekkor már el is kezdtem dolgozni, ugye az elején nagyon sokat dolgoztam ingyen, vagy valami kis jelképes dolog, hogy tapasztalatot szerezzek, rutin kipróbáljam, meg stb. És ezzel együtt kezdtem el egyébként a Legót is 2016-ban. És azt is ugye teljesen hobbiban. És tehát, hogy igazából azt kell tudni, hogy én Benedeknek a munkájával először egyébként 2016-ban találkoztam méghozzá, már olyan szinten, hogy munkaszinten, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de akkoriban még élt az azóta megboldogult Blocks magazin, Blocks Magyarország magazin, ami lényegében egy olyan újság volt, ami semmi mással nem foglalkozott, csak is Legóval. És mutatom nektek, hogy ennek a Blocks magazinnak a címlapját például Benedek fotója díszíti. És először én ekkor találkoztam egyébként a te munkásságoddal, és emlékszem, hogy egészen megvoltam rajta döbbenve, hogy egy magyar srác egyébként ilyen csodálatos fotókat készít, és hát tényleg annyira jól sikerült a kép, hogy ugye kikerült a magazinnak a címlapjára, ami egyébként szerintem elég nagy szó, és igazából... Emlékszem is erre, megvan nekem is, meg még egy másik szám abban, meg az előszónál volt ez, úgyhogy ez nekem is lehet, ez az első megjelenések között volt. Igen, érted, hogy igen, ez talán a harmadik szám volt talán a Blocks magazinból, ugye a Blocks magazin is 2016-ban indult el, és nagyjából ilyen, ha jól emlékszem, három évig volt meg az újság, hogyha az emlékeim nem csalnak. Még az, hogy megért legalább egy tucat számot. Én, mint újságíró dolgoztam neki, és tényleg hát egy 2016-ban láttam meg Benedeknek az első fotóját, és már akkor is lenyűgözött, és igazából, tehát, hogy a kérdés az, hogy régen szerettél legózni, meg aztán elkezdtél ugye foglalkozni a fotózással, de hogy honnan jött az ötlet, hogy akkor én most elkezdek egyébként így legókat fotózgatni, és nyilván nem a polcodra raktad ki, és ott készítettél róla képeket, hanem már ezeken a fotókon is látszik, hogy egyébként elég komoly energiát fektettél bele, hogy így sztorit mesélj el azzal, amikor lefotózol egy legót, tehát hogy nem magát a legó készletet akartad megmutatni, hanem gyakorlatilag egy képbe sűrítettél bele egy sztorit, amihez legót használtál. Mutatom még egyszer, ugye nektek ezt a borítót, ugye az látszik, hogy egy snowspeeder lezuhant, és éppen hát így nagyjából menekülnek ki belőle a pilóták, és ez csak egy fotó volt ebből a sorozatból. Szóval a kérdés az, hogy honnan jött az ihlet, hogy na hát akkor én most elkezdek szépen fotózni, méghozzá legó szetteket. Voltak már nekem amúgy próbálkozásaim korábban, az a tipikus olyan próbálkozások, amikor még, hát ez a, leteszem a figurát, valamit, asztalon, és így, amúgy viccből valamelyik képet, talán tavaly előtt ki is raktam az oldalon, hogy na innen indultunk, de az olyan tényleg, tehát az a tipikus, amikor bárkinek azt mondja, itt van Lego, csinálj róla a két képet, na azok. Hát akkor még nem volt se megfelelő tudásom, se cuccom hozzá. És akkor, amikor 2016-ban már mindez megvolt, volt hozzá egy DSLR kamerám, meg egy 50mm-es objektívem, meg hát nyilván azóta már azért sok mindent tanultam én is. Akkor nekiugrottam még egy próbának, hogy na nézzük meg, azért csak lehet ebből valamit csinálni, és akkor próbáltam ki azt, hogy jó, csináljunk, mit tudom én, havazást a képre, és akkor persze nekem is rögtön jutott eszembe, fogom ezt a konyhai kézisztát, és akkor tudod, így rányomom a lisztet, és akkor így, hát tudod, mi lett, egy ilyen elmosódott vacak, ahogy így, tehát semmi köze nem volt a hóhoz, úgy nézett ki, mint inkább egy ilyen, mint amikor így leszakad a felhő, tudod, az eső belőle, tehát egy rakás fos, és akkor próbáltam meg, na de mi van akkor, hogy én ezt fölfújom? És miután az egész konyhát egy ilyen 2 cm vastag pleisztocén ilyen liszthumusz borította, akkor derült ki, hogy ez egész jól működik. Például ez volt az első ilyen havas kép, amit most mutattál. Az volt kb. Az első kép, ami így készült, hogy akkor van rajta valami időjárás dolog. Tehát ez az első havas képem, az abszolút legelső. És akkor elkezdtem mutogatni a sorozat többi részét is a fotós kollégáknak, stb. Mondjanak rá valamit, vagy valami. És az volt első körben meglepő, hogy nem azt mondták, hogy hülye állat, csinálj már valami normális, nem tudom, más fotózol. Más fotós csajokat fotóz, meg nem tudom, mit amíg itt a legókkal szerencsétlenkedsz, ők nem tudom, mit gondoltak, de ezt nem mondták. És amikor pozitív volt a barátaim visszajelzése, mert voltunk annyira jóban, hogy simán megmondják a szart, tehát hogy nem udvariaskodás, akkor elkezdtem ezt felrakni, ide-oda, írtam Wordpandára egy ilyen cikket belőle, stb., és akkor így, mit tudom én, bekerestek újságok, meg megjelent külföldön, meg ilyenek, tehát ugye előtte nem volt ilyen soha, hogy mi az, hogy a képeimet bárki lehozza meg hasonló, és akkor néztem, mint hal a szatyorba, hogy most mi történik. És hát nyilván ez egy elég erős löketet adott, hogy basszus, ez egészen érdekli az embereket, meg minden. És azon túl, hogy én imádom csinálni, akkor is imádtam, tehát sosem ez volt a fő motiváció, azért látszott, hogy na, ezzel érdemes valamit kezdeni, és akkor szépen apránként csináltam a sorozatokat, kijöttek, akkor még egybe raktam föl, hogyha még csináltam mondjuk 7-10 képet, akkor abból egyben írtam egy cikket, meg blogra, akkor Index lehozta, meg hasonló, meg ez, és akkor ez szépen így különböző módon ez így burjánzott, hogy jöttek belőle a hasonlók ebbe a szubkultúrába tevékenykedő ismerősök, vagy esetleg valakitől egy felkérés, vagy ilyenek, és következő év elején... Gondolom, még akkor, 2017-ben? Vagy... Igen, és még kettő, bocsánat, csak közben itt rossz a gázrugója a székemnek, és így fokozatonként így néha így elkezdek lemenni. Szóval amikor majd itt lesz a fejem, akkor az azt jelenti, hogy elcseszülött az egész. Szóval még 2016 karácsony előtt egyszer csak kaptam egy e-mailt a Legótól, hogy küldenének nekem egy kis, majd a Legó Magyarországtól, küldenének nekem egy kis PR anyagot. Én meg azt se tudtam eddig, hogy mi az PR anyag, meg mi az, hogy téged megkeresnek, mi az, és pont akkor mentünk volna valami filmre, és írtam havernak, hogy te figyelj, vettem egy mozi egyet, ez nem lehet, hogy nyertem ezzel valamit? Te is mentél, te nyertél, és nem, én nem nyertem. Ja, igen, a Star Wars-ot akartuk megnézni haverommal, ugye akkor jöttek ki a filmek, és te figyelj, te is nyertél a mozi egyeddel? Mondja, hogy nem, mi? És akkor visszaírok, hogy köszönöm szépen, de hogy ez így most mi? És akkor mondják, hogy hát figyeljük a munkásságodat meg minden, és szoktuk honorálni így évvégén azokat, akik Legóval foglalkoznak, vagy hasonló. Ez volt az első interakció velük, és így kb. Lefagytam, hogy ott a mindenit, hát ez a Legó, meg a minden, meg stb. Kaptam egy kis adventi naptárat, és utána a következő év elején meg jöttek azzal, hogy lenne itt egy-két ilyen mikrofighter set, hogy csinálják már róluk ilyen képet. Az volt az első Legós munkám. Na hát az kész. Azt a jó a téletbe, hát te jó ég, hogy ez micsoda, meg hogy van, meg nem is értettem, és akkor volt első még Sirius-szel is egy ilyen épp közös... ezt akartam említeni, hogy ugye akkoriban volt az a stream, ahol készítettetek, gyakorlatilag nem is stream volt, hanem videót készítettetek arról, hogy lehet ugye fotókat készíteni, mármint, hogy gyakorlatilag egy videóban elmeséltétek, hogy hogyan készítesz fotókat a Lego szettekből, arra, amit én is emlékszem. Igen, azt egy következőben meg rávettem, hogy Saturn rakétát fotózzon, meg tényleg. És utána is a Saturnra kújta, valóban. És ugye az volt akkor még az érdekes, hogy akkor ezt rajtam kívül nem nagyon csinálta senki. Tehát, hogy létezett a műfaj, meg biztos volt, nem én vagyok az első, akinek eszébe jutott, hogy fotózzunk már Legót, még itthon sem nyilván, de azt, hogy ebből ilyen szinematikus jelenetek legyenek, megpublikálva, meg akinek így megjelentek a dolgai, és aki mondjuk így tudott együtt dolgozni a Legóval hasonló, arról én nem láttam még előtte senkit, meg senki, akkor még annyira se tudta senki, hogy ez mi a fene. Most se nagyon egyébként, mert emlékszem, hogy fotós társaságban is azt mondod, hogy fotografi, mindenki vének nézi, miről beszélsz, beszélj már magyarul. Most már nyilván többen vannak, többen nekikeztek, hát értelemszerűen, mert most egyre több helyről egyébként a külföldről is egyre több hírek vannak, meg ott is egyre jobban dívik, szóval így azért én kb. Még akkor szálltam be ebbe az egészbe, mikor még úgy tényleg nagyon kezdetleges volt itthon mindenképpen, tehát hogy akkor még tényleg nem volt senki, aki látott volna ilyen hasonlót, vagy max, aki nagyon belásta magát, és akkor a külföldiektől, és gondolom ez volt a mákom, hogy akkor még ez volt akkor a kuriózum, hogy akkor ez így el tudott indulni, de sok mindent, ez is olyan volt, hogy sok esetben, hogy azért én megtettem mindent, de azért nagyon sok szerencsé is kellett egyébként. Persze, persze. De, és egyébként, tehát, hogy visszatérve egyébként erre az újságra, amikor, tehát, hogy ezt a megkeresést például hogy kaptad meg? Tehát, hogy így hogy talált rád ennek a magazinnak a főszerkesztője, hogy figyelj már, láttam a képeidet valahol, mit szólnál, hogyha kiraktánk a borítóra, ez hogy történt pontosan? Szerintem nagyjából egyébként pont így. Tehát én nem is tudtam akkor, hogy ez a magazin van, vagy lesz, vagy indul, vagy hasonló. Azt hiszem, Wittinger Tamás igen, vagy? Igen, Wittinger Tamás volt a főszerkesztő a magazinnak. Igen, és akkor ő írt nekem ezzel kapcsolatban, és hogy kéne címlap, meg akkor egy rövid interjú bele, meg hasonló. Hát én meg nyilván, hát óriási büszkeség volt, meg minden. De amúgy nagyjából így, tehát nekem egyébként kétféle módon történtek így egyébként a mai napig az ilyen együttműködések cégekkel, vagy bármilyen projekt, vagy esetleg én írok nekik, vagy egyszer csak kapok egy e-mailt. Tehát ez nagyjából ez a két opció van. Itt most ez utóbbiban szerintem itt az volt, hogy a Tamás írt nekem, hogy van itt egy ilyen dolog, érdekele. De ugye egyébként említetted, hogy nyilván nem csak a Legónak fotóztál, de hogy más tiszt, tehát hogy nem csak Legót szoktál fotózni, mint tojfotografi, hanem csináltál ugye más dolgokat, és ugye voltak például a versenyautós posztjaid, meg ilyesmit, tehát hogy mesélj arról is egyébként, hogy igazából ezek a fotók nem szorítkoznak kizárólag Legó szettekre egyébként. Igen, ott is az volt pont az első ilyen modellautós, tehát meg a Skoda írt rám egyszer csak Instán, hogy szeretnének ilyen, mert azt hiszem, várjunk csak, azon gondolkozom, hogy tettem, mert csináltam én már modellautóval ilyen legós, valami csodás ilyen képeket, ami nagyjából olyasmi volt csak úgy magamnak, de hogy ők így bele tudták képzelni a saját verdájukat, és akkor írtak, hogy hello, mi lenne, ha... Nehogy. Aha. Igen, és akkor azzal indult, az ott az első ilyen modellautós fotósorozat, és utána ezt még követte a Nissan, azt hiszem, meg volt közben egy Forma 1-es is, amit meg ilyen közös kooperációval csináltunk egy ilyen modellbolttal, és wow, ilyen fú, brutális jó Forma 1-es modelleket adtak akkor kölcsön. Nem tudom, azt meg tudjuk esetleg nézni, itt a izében működik a... Megpróbálom megkeresni. Azt hol találom meg a galériában egyébként? Meg akarjuk nektek mutatni a fotókat. Görges ott le, és akkor ott ugye tematikázva vannak, és akkor ott lesz egy olyan, hogy Verdák, vagy valami ilyesmi. Nézem, megkeresem. És igen, akkor megtaláltam egyébként az akciófigurás képeidet. Stranger Things. Itt van, autók, aha. És akkor ugye itt is az volt, hogy akkor legyen élethű, teljesen más jellegű hozzáállás kellett, mert itt ugye tényleg az volt a cél, hogy élethű legyen. De most tényleg, bocsánat, hogy beleszólok, de tehát, hogy a nézők, nem tudom, hogy erről mondja meg bárki elsőre, hogy ez nem egy valódi versenyautóról készült, ami nem tudom, a Hungaroringen szágult. Tehát, hogyha elém rakják ezt a képet, amit most mutatok, én ezt meg nem mondom, hogy ez egy játékautó. És most mutatom egyébként a többi fotót, és tehát, hogy ezek, igen, tehát, hogy nagyon... Legalábbis tényleg, tehát nyilván, hogyha sokáig vizsgálom, akkor lehet, hogy észreveszem, vagy például ezen a képen, amit épp mutatok, itt talán látszik, hogy ezek modellautók, de hogy tényleg annyira jól megcsináltad ezeket a fotókat, hogy sokszor nehéz megmondani róluk, hogy ezek nem játékokról készültek. Hát talán első ránézés kicsit be tudja ugrasszni a szemet. Igen, nyilván, hogyha az ember elkezdi nézni, akkor már csak a modellnek a... pedig ezek brutális részletességű autók, tehát ezek nagyon drágák is, ilyen gyűjtői darabok, de hogy nyilván azon is azért látszik, tehát ez nem kérdés. Itt viszont ugye ez itt ki lett víve rendesen a rakpaltra, az előző fehér Nissan, és ott tényleg a Budapest van mögötte, tehát az nem is vetítve van, meg nem is montírozva, az ott van a rakparton. Tehát az rendesen. És igen, tehát hogy erről, tehát hogy nyilván megcsináltad a világítást és minden is, tehát hogy itt tényleg azért ezt a fotót tanulmányozni kell, hogy az ember rájöjjön, hogy ez nem egy valódi autó lett lefotózva a rakparton, hanem itt ez gyakorlatilag egy modell autó, amit kivittél a rakpartra. Igen, és az a jó, hogy ugye ilyen képet nem lehet csinálni, mert itt nem lehet így megállni autóval, itt nincs ilyen aszfalt, de pont ez benne a jó. És itt meg ugye a bemozdulás is igazi, mert az kísérleteztem, hogy tudok igazi motion blur csinálni, mert ugye nekem az a lényege a képeknek, hogy tényleg amit csak lehet azt megcsinálni kamera előtt, hogy ne digitál art legyen, hanem tényleges fotó, a klasszikus fotográfia értelemben, és akkor ezt úgy oldottam meg, hogy csináltam egy ilyen gurítható platformot, a kocsit lefixáltam, és alatt elhúztam a házakat, az aszfaltot, mindent. Tehát, hogy megfordítottam, mert a kamerát nem tudtam volna lesvenkelni az autóval, sokkal bonyolultabb, úgyhogy mindent mozgattam helyette, ugyanaz a hatás lépett föl, és így akkor a tényleges bemozás visszaforgatta az aszfalt, a kereket, stb. Tehát teljesen működött ugyanaz a mechanika. Igen, ezt akartam is mondani, hogy egy picit az, és nyilván elkezdted, csak hogy, mert hogy érdemes tudni, hogy mármint a nézők is tudják, hogy te nem csak hogy kiviszed, lerakod, meg egy csomószor ugye építesz, meg mindent, tehát hogy nem csak fogod a szettet, és mondjuk így beledobod a hóba, hogy akkor most lezuhant, hanem ezt a munkát, mármint hogy ezt a fotót elég komoly előkészület előzi meg, tehát hogy ugye vannak behind the scenes videóid, ahol látszik, de hogy egyébként tényleg erről így részletekben mesélj nekünk, hogy egyébként hogy készülsz rá egy ilyen fotózásra, hogy találod ki, hogy most éppen egy adott Lego szettet, vagy egy modellt, vagy egy makettet hogyan fogsz lefotózni, és itt a, ugye meséltem most ezt, hogy csináltad meg a mozgásnak az imitációját, hogy milyen más technikákat szoktál még alkalmazni. Hát a kitalálás része az sokszor az úgy történik, hogy vagy elalvás előtt elkezdem magamban lemodellezni, mit akarok csinálni, hogy akarom csinálni, vagy volt sokszor olyan is, egyszerűen csak így ültem a székbe, hogy hello, és így két órán keresztül, most akkor mit csinálják, hogy csinálják, mert előbb nekem látnom kell, hogy mit akarok csinálni, tehát fejben kész kell lennie a képnek, vagy legalább a látványnak, hogy onnantól kezdve el tudjam kezdeni azzal kísérletezni, hogy akkor ezt hogy oldjam meg, mert amíg nem látom magam előtt, addig nem tudom mit csinálni. És hát vannak olyan képek, amik esetleg már mennek rutinból, vagy kicsit egyszerűbbek, és az mondjuk akkor készen egy-két óra alatt, de nekem nem az a célom, hogy mindig ugyanazt csináljam, mindig szeretnék jobbat, mindig van újat dobbantani, ezért minden sorozatnak minimum egy képe van, vagy időről időre, ami egy olyan technikai ugrás, amit még előtte nem csináltam, és újféle kihívás, újféle probléma, és hát így van olyan, hogy jön meg ráadásul, ugye építek még hozzá díszletet, hogyha olyan, tehát foam board, gipsz, festés, stb. És így simán van olyan kép, ami egy darab kép, díszletépítéssel, fotózással, utómunkával együtt olyan 15-20-25 óra is akár. Aszta. Azért most, az... például ugye dolgozom ez a gyűrűk ura készlettel, ez a völgyzugolja. Szenvedek, mint a kutya. Tehát, hogy az első kép, ami kicsit ilyen interior dolog, az megvan, az kész van, az úgy elsőre sikerült is, hogy elterveztem. De az, hogy tehát ez egy baromi nagy készlet. Meg se tudom mutatni most jelen pillanatban. Bele se fér gyakorlatilag, bele se fér abba a kép kivágatba, amit használunk, mert ugye ezek nem. Tényleg hatalmas. 70 centi széles ember, ez valami bestia, brutális, és ezzel ugye az a probléma, hogy távol kell menni ahhoz, hogy beleférjen az egész, viszont akkor meg belelátszik minden vacak. De tegnap előtt lementem, hogy akkor ezt jó, ezt nem itt a kis stúdiómban fogom csinálni, mert ehhez kell... Ja, ez összerakás, ja, is egyébként vagy 20 óra volt, ezt ugye streamben pakoltuk, úgyhogy azt vissza lehet keresni, hogy hány óra, nagyjából annyi. És akkor jól leviszem, emelném ki a dobozból, és én nem is értem, hogy ez egyébként hogy jutott eszembe, tényleg, mint aki még soha nem volt a kezébe Lego, így a felső emeletnél fogtam meg, és hogy elemeltem kb. 40 centire, elengedt, és puf, visszaesett az egész a dobozba, mondtam ezt azt. De még úgy a dobozba esett vissza, érted? Mert akkor igen, hogyha beesik a földre, és ott szeraszélyen hullanak az elemek, az lett volna még csak borzalom. De hogy nagyon, nagyon rossz állapotban voltam, okay, akkor följöttem, összeraktam a szétesett darabokat, akkor itt még nem tudom hány órát szerencsétlenkedtem azzal, hogy akkor nézzük meg, hogy akkor beltéren tudom-e fotózni. Lett is egy kép, ami nem rossz, viszont az a probléma, hogy ott igazából a látványt, a kicserélt ég, meg a berakott napkorong adja, és ez már, és lehetne kész, meg lehetne, mi a fene, lehetne most kiposztolni, hogy kész van, de az már nem az, tehát ez már inkább akkor digitál át. Uh-huh, szóval, hogy igen, mi, nekem az alap, hogy amíg a képnek a látványa, amíg a képnek azon része, ami igazán megfogja a tekintetet, ami a lényeg, az valós, addig rendben. Az, hogy van esetleg rajta egy-két dolog, hogy mit tudom, a kocsilámpáját felkapcsolom, mert nem tudok oda ledet rakni, vagy valahova nem tudok be, tehát ami így hozzáad a képhez, de amúgy anélkül is működik, addig még oké. De abban a pillanatban, hogy már a lényegi részt, a valódi látványt azt már egy utólagos valami adja, akkor az már nem oké. Úgyhogy hiába van így most ez az a kép meg, de most valószínűleg nem tudom, kiviszem majd a pirisbe, és akkor ott a lössziklánál valamit csinálok. Közben csak itt, majd óvatosan vedd ki a dobozból. Igen, közben itt zárójel, hogy haver mosakítő 7300 darabos toll neked. Várjál, az milyen, mert a Legónak a kész... Az nem a hivatalos lesz, ugye zárójel írja a chatben, hogy haver most rakta ki a 7300 darabos toll neked, és ugye volt belőle egy rajongói verzőzött, ami ilyen, egy ilyen elképesztően nagy toll neked. Igen, mert múltkor havernál ott volt a klasszikus Legó, de mondom, hát ez az igen, az kicsi, igen, az igen, igen, igen, igen. Az tényleg, az kegyetlen nagy, tehát hogy és ilyen 7700 alkatrész, amit ugye külön kell beszerezni, tehát hogy annak az ára is brutális, tehát hogy az akárhogy is nézzük, az most nem akarok nagyon tippelgetni, de hogy az ilyen, hát ilyen 300 000 pluszos kaland az, volt azt összerakni, tehát hogy az kemény, minden tiszteletem egyébként zárójelnek a haverjái, aki egyrészt megszerezte az alkatrészeket, ami egyébként elképesztő seggfájás tud lenni, amikor egy más által nem hivatalos, más által kreált, de nem hivatalos szettet vásárolsz meg, és az össze kell gyűjteni az elemeket, na hát az azért az elég fájdalmas. meg elég hát fájdalmas kaland. Leírás is gondolom azért nem olyan. Így ráadásul szóval igen, tehát hogy az ember azt talán nem is gondolná, hogy azért egy Lego leírást csinálni, ami egyébként itt tényleg átlátható és logikus meg minden, azért az is egy mérnöki feladat összerakni egy olyan építési útmutatót, amitől nem megy el az életkedved egyébként összerakni 7300 apró elemet, tehát hogy azért az egy művészet szerintem, ahogy ezek hát a Lego útmutatók össze vannak rakva, és eleve ahogy meg vannak tervezve a szettek, hogy szórakoztató legyen maga az építés. Most ebben nyilván nem menjünk bele, de tényleg, tehát hogy az, hogy valaki összerak egy 7300 darabos mokot, ugye My Own Creation, ami ezeknek a rajongói szetteknek a hivatalos neve, azért az kemény. Igen, hát én ugye nekem a legnagyobb szettem, amit raktam, az Eiffel Torony volt a 10.001 darabos cucc, de hát az nyilván kész volt a dobozban, nem kellett összevásárolni, olyan leírás volt hozzá, amit tényleg faszha, viszont hát pár agygörcsöt azért kihordtam alatta közben, és hát maradjunk annyiban, hogy nem volt túl szórakoztató, tehát ott minden négyszer kellett megépíteni. A streambe építettem kb. Végig, nyilván, hogy a streambe építek, akkor kicsit mindig lassabb is vagyok, de 28 óra volt a vége, mire azt így össze imádkoztam. Azért az Lego épített, nyilván, tehát, hogy mindannyian, valószínűleg egy csomó épített, mint már nagy Legót, és tényleg, tehát, hogy azért az egy, amikor összeraksz egy ilyen több ezer darabos szettet, azért az tud erőltetett menet lenni, gondoljunk például csak a Colosseumra, és ráadásul ezt streamben csinálni, ahol egyrészt figyelsz a nézőkre is, meg figyelsz egyébként az építési mutatóra is, meg egy székben ülsz, ami egy idő után kényelmetlen, tehát hogy nincs olyan már, hogy kényelmes, de nem állsz fel, mert streamelsz, mert építesz, szóval igen, tehát hogy őszinte leszek, azért nem irigyeltelek, hogy azt az Eiffel-tornyos streamben raktad össze. Erről nekem a nagy lépegető jut eszembe, ami szintén egy négy streames, tehát azt hiszem 4x4 órán keresztül építettem, és emlékszem, amikor... És neked is ugyanott tört el, igen, ugyanott tört el, egyrészt ugyanott tört el, de hogy amikor 4x össze kellett rakni a lábát, hát hogy azt azért annyira nem élveztem. És az sehol szálló. Nincs még az Eiffel-toronyhoz képest. Igen, úgyhogy amúgy egyébként pont azért építettem streambe, mert bár így ugye hosszabb kicsit meg valami, de most ilyen 5-8 órákat építettem per nap, most azt akkor ott ülök magamba, és jó, persze, hogy filmet lehet még közbenézni, de mondom, ha már úgyis itt ülök, akkor legalább legyen benne tartalom, mert ugye én meg összevisszatok, hát akkor legalább legyen adásdömping, és akkor legalább ennyi legyen. Meg szórakoztató volt, szóval én nagyon szeretem ezeket a Lego streameket, és lehet közben dumálni, meg hasonló, de az kemény volt. Viszont legalább a fotózását annak imádtam, és az baromi jól sikerült. Tényleg arra mesélj, mert ugye kivitted például a Hősök terére, ugye? Igen, meg tudjuk esetleg mutatni a videót, mert az a YouTube csatornádon van? Igen, szerintem az elején lesz, mert azt nem tudom rendesen elmondani, hogy az hogy volt. Hogy is van a YouTube csatornának? Elküldöm neked linken Instán, jó? Az a legegyszerűbb. Rögtön a videólinket küldöm, és akkor nem is kell vakerni. Oké. Mindjárt megmutatjuk itt akkor a közönségnek azt a videót. Úgy látszik annak a lényege, hogy az, hogy érzem, hogy megyek lefele. Mármint a székkel. Szóval nem, akkor megnézzük ezt a videót, hogy hol is zajlott már pontosan. Is. Itt küldtem. Meg is van. Pillanat is megoldom, hogy látszódjon mindenki számára. Mert ez főleg utána a képet, ezt úgyse lehet elmondani. Na, akkor átváltunk, és akkor nézzük meg ezt a videót közösen. Látom, ezt a Lego Store-ral közösen csináltuk ezt a projektet. Igen, kb. Az összes ilyet azért is tudnálam egyáltalán landolni ezek a készletek, mert ilyenkor velük dolgozunk egyik maga Lego Magyarországgal, és akkor ez mind ilyen közös projekt, meg promóciós dolog. És akkor ilyenkor azért is van benne belőle ennyi tartalom, meg ennyi kép, ezt ők föl tudják használni, és egyébként ebből osztott meg a Dán Lego is, tehát az ő instájukra is kikerült, mondjuk nem a legrátványosabb kép, hanem csináltam egy olyan képet is, ahol azért legyen egy kis lamour, ugye, hogyha már Párizsban vagyunk, hogy két figurát odaraktam, és akkor ők nagyon szerelmetesen ott néznek egymásra, de magából a toronyból kevesebb látszik, de mindegy, hát legalább kikerült hozzájuk, úgyis így. Ja, és itt ez is streambe készül, ez TikTok streambe ment ez az építés itt a hősök terén, úgyhogy ezt is lehetett követni. Várjon követni, wow! Úgyhogy itt jöttek, mentek, amúgy utána kaptam olyan kommenteket, hogy nem tudom, Németországból, Angliából, meg nem tudom még honnan, hogy meg pont Párizsból is, franciáktól, hogy mertem én ezt kivinni az utcára, hogy nem féltem, hogy ellopják meg ilyenek. De egyébként tényleg volt ott veled valaki, aki egyébként segített, hogy... Volt, persze. Hogy nehogy az lenni, hogy valaki ezt csak megjelenik, és így a hóna alatt távozik mondjuk az Eiffel-torony egy részével. Aki ezt a hóna alá csapja és elfut veled, tudod mit? Az meg is érdemli. Tehát azt akkor én tapsolom meg, hogy ez szép munka. Nem, persze voltak velem már csak azért is, mert például a streamben én nem látom, hogy mit írnak, tehát azt akkor beolvasták nekem, meg akkor a felvételhez, meg ilyenek. Úgyhogy jól sikerült, de hát ez is olyan volt, hogy kicsit paráztam, én ezt fejbe elképzeltem, hogy ez akkor hogy lesz. De azt nem tudtam, hogy működik is, működni fog-e, mert sokszor van olyan, hogy én elképzelek valamit, aztán a valóság meg így mondja, hogy persze, nem. Ember tervez, Isten végez. Igen, de hogy itt ezt is sikerült, hogy tényleg úgy lett, kivittünk egy sörpadot, ráraktam a cuccot, és tényleg jó volt, sikerült megcsinálni a perspektívát nagyjából, hogy passzoljon, kivilágítva mindennel, úgyhogy hát nagyon örültem, mert ezt kivinni egy következő követ, tehát azért ez úgy voltam, hogy hát ez ilyen egy lehetőség, ezt ennyiből kell megoldani. Úgyhogy egyáltalán örültem, hogy ez így összejött. Közben behoztam itt a képet, tehát hogy ez itt nem az Eiffel-torony, a valódi, hanem ez itt a Lego Eiffel-torony, és nyilván, hogyha első pillantásra azt hiszed, hogy na hát valaki oda ment az Eiffel-torony alá, és lefotózta, de nem, ez itt az Eiffel-torony, a Lego Eiffel-torony megfotózva úgy, mint hogyha valaki besétált volna az Eiffel-torony alá, tehát hogy azt gondolom, hogy egyébként ez egy csodálatos felvétel, meg egyébként is, tehát hogy ezek Budapestre tervezték eredetileg. Tehát hogy ez itt már az Express, de hogy ezek a fotók egyébként tényleg fantasztikusan jók lettek, és ha jól látom, ugye az ott konkrétan itt ezen a fotón, ugye az Andrássy útnak a lámpái az Eiffel-torony alatt, tehát hogy ez... Igen, Vises Sanzelizé, igen. Tehát azt úgy gondoltam, hogy ugye nyilván ráadásul ez több szempontból sem passzol, az Eiffel-torony, ez nem a Sanzelizé előtt vagy mögött van. De mondjuk ezt valószínűleg, aki ránéz a fotót, tehát hogy valószínűleg párizsiakon kívül kevesen tudják, tehát hogy annyira jó, hogy így tökéletesen működött egyébként ez a koncepció. Igen, mert így ezek megvannak az emberek fejébe, ez a kb. 3 ilyen klasszikus párizsi látkép, és ez így együtt van, és nem teszed fel, hanem így kicsit beszippant, és így elsőre sokan értek, hogy elsőre azt hitték, hogy az igazi, aztán másikra, harmadikra már, tehát azért hamar látszik, de örültem neki, ez jól sikerült, úgyhogy ez tényleg főleg annak örültem, hogy elsőre sikerült, mert hogyha kicuccolunk, kirakjuk oda, kimegy az egész, és utána vissza kell kullogni, ahogy például csináltam ma is, meg tegnap is. Még jó, hogy most nem indítottál egyébként TikTok videót, mert hogy az mondjuk valószínűleg sokan nézték volna, hogy ott sírsz a földön, hogy széthullott darabjaira a völgyzugoly. Ilyenkor az a szabály, akkor indítottam a felvételt, mikor leraktam, megnéztem, jó, ez olyan, amit szeretnék, mehet az adás. Tehát ott addig nem indítottam, mert hogyha leteszem, megnézem, oké, srácok, csomagoljunk, ez egy akár szar, akkor nem indítottál semmit, szóval. Hát életszerű lenne, de valószínűleg nem erre kíváncsiak a TikTok nézők sem. Nem. Bár mondjuk azt imádták sokszor, mikor agyvérzést kaptam, mikor valami eltűnt, leomlott, összetört, stb. Szóval akkor mindig megugrott a nézőszám, mikor éppen szenvedtél? Igen, azt egyszerűen szeretik, de mondjuk abból nem lett volna egy nagy adás, hogy megy 10 percig, hogy köszi srácok, hogy itt voltatok, akkor most megyek sírok egyet a sarokban. Jó, egyébként igen. Nekem is a nyilván melyik videómnak le volt a legnagyobb nézettsége, amikor kiraktam az internetre, hogy feldöntöm ugye a lépegetőt, és próbálom megfordítani, és szétrepült mindent, tehát hogy igen, nyilván... Emlékszem. Katasztrófa turizmus azért működik, úgy látszik a Lego fotózás esetében is. Azt láttam pont azt a videódat, és azt írtam is hozzá, hogy ja, én igen, is pont így jártam. Csodálatos én pillanat is volt. Értem, abba annyi hülyeség volt abba a készletben, hogy Tehát, hogy nyilván hogy ott azt mondták, hogy fordítsd meg, és így nem gondoltál senki, hogy itt emberek lesznek, akik így elkezdik megfordítani. Tehát, hogy ott például azt szerintem egy ilyen nem tudom, mert ugye úgy kellett építeni, hogy a fejjel álltak a lábak a levegőbe, és akkor van a pont az építésben, amikor tényleg baszott nagy AT-AT-nél föl kell fordítani, hogy a lábára álljanak, és azért az nem olyan stabil szerkezet, meg ugye egymásban van egy dugva, és így jó, hát akkor megfordítom, és nyilván abban a pillanatban, hogy elindult a mozdulat, akkor tudtam, hogy hát ez biztos, hogy nem így kellett volna, és így földet ért az egész, és hál' Isten nem robbant atomjaira, de azért újra kellett egy részét építeni, szóval ott fura volt, hogy így nem volt valami disclaimer, hogy hát és akkor most vegyél egy nagy levegőt, és próbáld meg úgy, hogy ne kapjál agyvérzést, amikor egyébként szét fog fullani az egész. És nem az volt az egyetlen néhány ponton, tehát az a láb is olyan kis pöcsöm izébe volt ott fölfogva, két ilyen kis dologa, hogy így nem is értem. Tele volt ilyenek, hogy nem lehetett megfogni, nem lehetett odarak, nem lehetett semmit, mert szétesett, hú, az egy súlyos. Én felraktam a szekrény tetejére, és hát azonnal már nem jön le soha, tehát maximum az atomvillanás szedi le, tehát hogy beállítottam pozícióba, hogyha megrugdostam a szekrényt, hogy lássam, hogy egyébként bírja-e odafenn, de hogy tényleg, tehát hogy nagyon gyönyörű az a készlet, nagyon szépen meg van csinálva, csak ne kelljen hozzányúlni, mert hogy így rossz mozdulat, és leesik valami innen, amit nem tudsz már visszarakni, mert hogyha rányolod, akkor még leesik 6 dolog, tehát hogy azért ott, amikor végeztem az építéssel, és el kellett rakni az asztalról, azért ott volt szentségelés, hogy ezt hát, így, hogy? Hát nem egy játszható készlet, nem. És pedig ugye mozgatható a lába, de nem mozgasd. Nem mozgasd, igen, tehát olyan, mint a nagy csillagromboló, amivel ugye azzal is volt nekem például egy sztorim, hogy összeraktam, és utána szét is tört egyszer a csillagromboló, nem tudom, kinek van, meg tudjátok, ez is egy ilyen hatalmas nagy belet, nem fél a képbe. Csillagromboló, azt hiszem, több mint 4000 darabos, tehát hogy tényleg azt is építettem 12 óráig elsőre, és ennek a csillagrombolónak az egyik különlegessége, hogy úgy van megcsinálva, hogy a talapzat az egybe van építve a csillagrombolónak kvázi a gerincével, amire aztán rá kell építeni a külső elemeket. És amikor elkészültem vele, ez a csillagromboló egy darabig a dohányzó asztalon volt a szoba közepén, mert hogy marha jól nézett ki, és egy ponton eljutottam oda, hogy akkor én most ezt a dohányzó asztalt letakarítom, mert hogy összegyűlt rajta a port, és leraktam a csillagrombolót a földre, viszont amikor leraktam, nem egyszerre raktam le a talpat, hanem megdöntve valahogy, és így kitört, nem az, hogy kitört, de hogy így elbicsaklott a tartójának a jobb széle, és azt ugye vissza kell építeni, de hogy ugye az egyben van, nem az van, hogy leveszed a csillagrombolót a talapzatról és visszarakod, hanem így félkézzel próbáltam tartani az egyébként nehéz csillagrombolót, miközben a másik kezemmel próbáltam vakon visszailleszteni az alkatrészeket a helyükre, és nyilván nem sikerült, az egész lehullott a földre, amikor láttam, hogy ez itt zuhan, akkor már idegben voltam, és rá is segítettem, és a hatalmas nagy csillagromboló így szétrobbant a földön, és akkor így körülbelül biztos vagyok benne, hogy 20 percig toporzékoltam, aztán vettem egy mély levegőt. Az egész széttört. Igen, tehát hogy volt róla még egy fotó, és azt hiszem biztos, hogy kiraktam a közösségi médiát, teljesen széttört, és így megmaradtak része, hogy előről kellett kezdeni, úgyhogy ez egy szombat délelőtt történt, és akkor ez a szombat után azzal ment el, hogy 8 óra alatt újra összeraktam a csillagromlót, ami azóta megint fönn van ugyanazonnak a szekrénynek a tetején, ahol a lépegető van, úgyhogy ezek onnan egyszer fognak leesni, és utoljára. Tehát, hogy én nem látom magam előtt, ahogy én még egyszer összerakom azt a csillagrombolót. Ha leesik, átveszem. Rendben, majd beszélünk erről. De hogy tényleg, tehát, hogy a csillagromboló is egy olyan, egy, amikor elkészülsz vele, akkor gyönyörű. De összerakni egyébként nagyon sokszor ilyen kínlódás, mert hogy ilyen őrületesen nagy paneleket kell egyébként rárakni. Ráadásul a technik belső. Én annyira nem szeretem a technikát, és én ezt emlékszem, ezt én úgy építettem, hogy még egy ilyen streamer csapattal, a paplovaggal, Kisimivel, Turbóval, Zsomacsal, stb. Volt egy ilyen projekt, hogy akkor így többen építjük, és akkor rakjuk így két napig, és hát úristen, mennyi szarakodás volt, és utána ott voltak benn, mert ugye ott az ilyen műsorkészítő cég volt, tehát volt mindenféle LED paneljük, meg stb. És négy ilyen bazinagy LCD felület volt összerakva egyé, és akkor arra vetítettem rá ilyen bolygó hátteret, és azelőtt fotóztam úgy a cuccot, az is izgalmas volt, de hát azzal is megküzdöttem. Erről is vannak fennképek, gondolom, az oldaladon, mert akkor mutassuk meg, mert hogy egyébként... Az rögtön az elején lesz a Star Wars kategóriánál. Star Wars kategória. Adás végére Lampé másik dimenzióban lesz. Így van. Igen, tehát hogy egyébként nagyon, nagyon menő. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon menő, ahogy pipázol. Tehát, hogy ezt nekem is nagyon tetszik. Most Isten igazából, én egy ideje például nem dohányzom, de hogy így most legszívesebben én is elfüstölnék egyet. Nekem a pipa egy abszolút ilyen koca dolog, szóval, hogy ez nem a... nem a dohányról, meg igazából a nikotinról szól, hanem például magáról a pipa, ez a személyes tárgy, amit az ember pucol, éppen tart, ez elkísérni egész életében. Kicsit olyan, mint a Lego, nem? Tehát, hogy így igen, és babrálni kell vele. Igen. Közben megmutatom a képet, tehát, hogy itt van például az egyik fotó, amit Benedek készített a csillagrombolóról, és tehát konkrétan ezt egy hatalmas nagy LCD kijelző előtt fotóztad le, tehát gyakorlatilag te már azelőtt kitaláltad ezt a filmezési technikát, amit a Mandalorianben alkalmaznak, mielőtt leforgatták volna a Mandaloriant. Nyilván nem tudom, hogy mennyire vagytok képben ezzel, de ugye ott ilyen hatalmas nagy LED képek előtt, LED kijelző előtt forgatják a sorozatot. Igen, ami... rögtön megvan a reflexió. És ugye kire... És te is ezt csináltad itt. Igen, és ugye kiretusáltam a tartókáját. Világos, persze, ennyi belefért. Tehát, hogy ezek is elég királyfotók lettek, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy egy csomószor így lem egyébként, hogy mennyire jó képeket készítesz. Annak idején, még évekkel ezelőtt én is fotózgattam egyébként Legót, nyilván nem azon a szinten, amint te, de hogy mit tudom én, leesett a hó, és akkor épp kertesházban laktam, és így kivonultam a Star Wars készleteimmel, tehát hogy lépegetőtől kezdve hósiklónál minden kín volt, és én ott feküdtem a hóba, és készítettem kis telefonnal a képeimet, és akkor nagyon büszke voltam rá, hogy milyen jól sikerültek, aztán láttam a te képét, és rájöttem, hogy hát valójában nem. De igen, de ez is olyan, hogy tudod, ez a gyakorlás meg ki mennyit foglalkozik vele. Én is mikor kezdtem, pontosan olyan képeim voltak. Igazából ez nagyon sok türelem, meg tanulás, meg próbálkozás, meg hát ugye a fotózásnak az alapja, tehát azt nincs mese, azt kell ismerni, hogy a fény az minden. Tehát a fény az minden. Tehát nagyon durva, hogy ugyanaz a teljesen mindegy, milyen életű a díszlet, vagy teljesen mindegy, hogy milyen frankó a környezet, amit az ember mellé épített, meg tudom csinálni ugyanazt a képet, olyan világításra ránézze, hogy mi ez a szar, meg úgy is, hogy wow. És közben mondjuk egy ágat nem tettem máshova, csak egyszerűen a fény ennyit számít. Tehát, hogy analizálni kell folyamatosan, mitől valóság a valóság. Tehát ezt kell, hogy amikor az embernek így az agy így rááll, és én is például bárhol járok, én már nem tudok semmit igazából úgy nézni, bárhol megyek, jó, ez most miért ilyen, honnan jön a fény, de érdekes, mi a izé, meg ahhozé, és akkor utána én ezeket igyekszem hasznosítani ezeknél a fotóknál is, meg csomószor van az, hogy csinálom a képet, és érzem, hogy nem jó, nem tudom miért, de érzem, hogy nem jó. És akkor legalább érzem egyébként, tehát hogy szerintem az fontos. De az a durva egyébként, hogy azt, hogy érezd, hogy valami nem stimmel, ahhoz még nem is kell annyira feltétlenül érteni hozzá. Persze, hogyha ezzel foglalkozó, hamarabb rááll a szemed, de amúgy is érzed, mert a szemednek nem kell értenie, hogy valami mitől valós, ő egyszerűen tudja, mert te hozzá, te tudod, mi a valós, hozzászoktál. És ránézel, és tudom, érzed, hogy valami nem stimmel, nem jó. Igen, mert a szemed érzi. És akkor igazából oda kell érteni hozzá, hogy meg tud mondani, hogy mi hiányzik, és megcsináld. Igen. Tehát, hogy pótold a képen, igen, az nagyon fontos. És egyébként... és akkor át kell tenni, mit tudom én, lehet, hogy át kell tenni a lámpát a másik oldalra, és akkor csomószor van ilyen, hogy szar, órákig nyervogok vele, rötyögök, fröcsögök, csöcsölök, nem jó, izé-hozé, és akkor csinálok valamit tök mást, mint amit eddig, és így... Egyszer csak hopp! Haló, megérkezett, igen. De egyébként, tehát, hogy mesélj arról, hogy te igazából ezt már kvázi oktatod is, hiszen csináltál egy tanfolyamot, ahol gyakorlatilag a játékfotózás alapjait lehet veled elsajátítani. Igen, elkezdtem tavaly workshopokat tartani, ahol aki jelentkezik és jön, az gyakorlatilag viszem a készleteket, viszem a saját díszleteimet, és ki lehet benne próbálni. Van elméleti előadás, hogy ez miről szól, hogy kell, mi az, amit hogy kell agyba gondolkodni erről, és utána azt rögtön ki is lehet próbálni. és akkor volt ezzel olyan, hogy száraz jeget vittem be, akkor száraz jeges fotózás, akkor karácsonyi, akkor most lesz majd márciusban, hát hogy összér a létszám, akkor ilyen modellautós, úgyhogy igen, én szívesen beszélek elő, szívesen tanítom, és így tök jó kis csapat jön ott is mindig össze, és akkor lehet közben dumálni, meg van a közös téma, és ki lehet próbálni, és azok az arcok, mikor látja a gép, hogy úristen, mi van, meg gyújtogatunk, tehát szegény stúdió tulajdonképpen kész van, mert mindig felgyújtom a stúdióját. És az a lelkesedés ugyanúgy a, tehát és mondom is abszolút, tehát felnőttek jönnek nyilván, mert hát ők azok, akik ugye el tudják dönteni, hogy most így kiadnak erre X összeget, vagy nem, de hát az a lelkesedés ott van, és akkor így hozzá mindenki a saját legújat, akkor cserélgetnek, olyan jó pofa, mint hogy nagyon kis. Nyilván, tehát, hogy amikor hasonló érdeklődésű emberek találkoznak, akkor általában abból valami ilyen kreatív hullámzás kerekedik ki, és valószínűleg egyébként ez lehet benne a egyik legjobb, nem? Tehát, hogy ott vannak ezek az emberek, akiknek találkoznak az ötletei, és akkor együtt kihoznak belőle valamit, ami egyébként a végén egyrészt szórakoztató lesz elkészíteni, meg jól is néz ki. Tehát, hogy így van. És az, hogy ehhez kell az, hogy egy kicsit az ember gyerek legyen belül. És az a tapasztalatom, hogy amikor olyanokkal hoz össze az élet, akár így, akár munkán kívül, akik mondjuk valamilyen szempontból tud szeretnek legózni, vagy gyűjtek valami, tök pozitívak, vagy én nem tudom. Tehát nyilván nem lehet mindenki mindig vidám, meg mindenki megvan a maga baja, de hogy ezek az emberek, és most ideértelek téged is, kicsit jobban megőriztük ezt a játékosságot, vagy stb., és szerintem ez segít abban, hogy néha kicsit elfeledjük a hétköznapi dolgokat, és örömet tudjon okozni, hogy leteszek két figurát, és lefotózom, és fú, ráfújom a lisztet, és jó. Jó, igen. Ami így elmondva nem egy nagy kunsz, de pont ez a lényeg, hogy az ember sokszor elfelejti értékelni a hétköznapi dolgokat. Pontosan. Kevésbé örülünk az ilyen apróságoknak, de aki meg ebbe van benne, vagy ilyenek, az, tehát érted azt, hogy ilyen kis apróságoknak örülsz, hogy tök jól esik a... Feltöltődsz tőle valójában. Liszt a figurára, vagy összeraktam egy készletet, és akkor most elképzelem, hogy én vagyok, hogy nem tudom ki. Ezek tök nagy boostot tudnak jelenteni. Abszolút, tehát hogy én ezért szoktam, ugye, ezt mindig el szoktam mondani, hogy én alapvetően nyilván azért legózok, mert hogy maga a legózás folyamata, tehát hogy valószínűleg nekem olyan, mint másnak a jóga, vagy a meditálás. Ugyanaz. Tehát, ott van egy több ezer darabos készlet, órákra lefoglalja a figyelmemet, és így összerakok valamit, és így a kezeim között valami egészen, általában valami fantasztikus dolog. Meg az, hogy nem virtuális, érted? Igen, tehát, igen, én ott van, te vagy, és rácsodálkozol meg minden, és így ez egy fantasztikus dolog, és így kikapcsol, elfeledteti velem az egyébként a saját életemben is ott lévő problémákat, segít kikapcsolni, így elengedni a dolgokat, lepihentetni az agyamat, leszedálni az agyamat, mert egy dologra koncentrálok, és így tök csodálatos. Közben látom egyébként, hogy His Name is Jules írja, hogy bocsánat, nem bunkóságból kérdezem, de van akkor, hogy a subfollow Danit hang 10-15 másodpercenként lejátszódik a stream eleje óta, vagy ez csak most a játék miatt van? Nem, sajnos az történt, hogy érkezett egy bot támadás, és nagyjából 300 bot bekövette a csatornát, és most Twitch folyamatosan lejátsza az összes hangot, és fogalmam sincs, hogy hol kell kikapcsolni, úgyhogy ha valakinek van ötlete, hogy hol tudom egyébként kikapcsolni ezt az átkozott pittyegést, akkor... Tudom, töröld ki az alertboxot a jelenetből OBS-ben. Ja, hogy nem elég, hogyha lenémítom, ki kell törölni? Nem, hogyha le tudod némíteni, akkor... Lenémítottam, és azóta is folyamatosan jön sajnos. Tehát, hogy... Hát akkor lehet, hogy ez már elindult ott akkor, mikor igen, bejött az a sok szar. Úgyhogy engem is borzasztóan idegesít, és azért is matatok itt néha a kijelzőn, hogy valahogy kikapcsoljam, de sajnos nem sikerült. Tehát, hogy egy ponton véget fog érni, mert hogy nem tudom, ha jól láttam, ilyen 200 és 300 között érkeztek a fake feliratkozók, és sajnos beakadt a Twitchnek. Az összes, és lejátsz az összes hangot. Menjenek a francba egyébként. Nekem például ilyen még nem volt. Nekem valamiért az a baj, hogy már kiszedtem az alertboxot konkrétan. A Jó, hát ez csak mondom önök, hogy látom itt a chatben, jelzik a többiek, hogy ugye elég idegesítő ez, de hogy konkrétan megtettem minden tőlem telhetőt, hogy megszüntessem, de hogy sajnos ez most itt valamiért folyamatosan bent van, és hiába szedtem ki tényleg az alertboxot az OBS-ből, ettől függetlenül lejátsza. Úgyhogy bocsánatot kérek ezért. Jó, hát erről nem tehetszett, ezt ismerjük, ez a technikai probléma, szóval, hogy nekem is, hát ezt aki egyszeri streamelt, az pontosan tudja, hogy a technika változatos módon tudja megszivatni az életünket. Figyelj, legalább az adás megy. Ja, egyébként meg... igen, hallnak mindkettőnket, van kép is, tehát hogy magunkhoz képest egyébként szerintem elképesztően jól teljesítünk, és ezt most le is kapogom. Nem rajtad múlt. Kiklek szóval... a barbira. Igen, tehát hogy én is folyamatosan hallom, mert rajta van a füles, és így el nem tudom nektek mondani, hogy... Szia, Kinaret! Na, hallod? Kinaretet ezer éve nem láttam az adásomban, hozzád jött. Látod? Akkor ezek szerint velem volt a baj. Na, hát nagyon szépen köszönöm egyébként mindenkinek, akinek bekövetett, és bízom benne, hogy legalább annyira élvezitek ezt a streamet, mint amennyire én, meg amennyire Benedek is, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm. Én már lebegek, én már jó vagyok. Ő már lebeg, én még nem lebegek, de lehet, hogy majd hozok egy piros lufit, és ne felejtsétek el egyébként, hogy van nyereményjátékunk ma este, aminek a keretében lenyerni egy vezeték nélküli fülest, illetve God of War, Ragnarök ilyen cuccokat, tehát hogy nem franchise-ot akartam mondani, hanem merchandise-ot, úgyhogy játszatok el, semmi más nem kell tenni, csak beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül, és a streamnek a végén ki fogok sorsolni egy szerencsést, akinek el fogom majd postázni ezt az ajándékcsomagot. Na, de térjünk vissza egyébként a legózáshoz meg a fotózáshoz, hogy beszéltük itt arról, hogy ugye összejönnek ezek az emberek, akiket érdekel ez az egész téma, és szeretnek fotózni, de hogy te ugye egy csomószor kimagy a szabadban, és ott fotózod ezeket a cuccokat, és hogy volt már, hogy oda mentek hozzád emberek, hogy te mi a francot csinálsz a porban? Igen, ezzel kapcsolatban hát vannak emlékezetes pillanatok, az egyik még az elején volt, mikor még egy ilyen tatuni jelenetet is kint csináltam, bevettem magam a gyerek homokozóba, és akkor ott kezdtem el fotózni, és így nagyon érdekes volt, hogy így tudod, jöttek volna oda a kisgyerekek, akik ilyen amúgy a homokozó volt, és így és egy kicsit grotesz volt, hogy mit csinálják a gyerekek homokozójába, és tudod, azt hiszi, ott a játék, de hogy mégse viheti el. És így... Igen, de itt a játék, de nem játszhatok vele. Anya, mi történik? Igen. A másik, meg hogy ugye én atmoszféra sprayt szoktam használni ködösítéshez, és ugyanitt a parkban voltam len, és egy ilyen, azt hiszem a Kovácsházat fotóztam akkor is, azért elég rendesen rendesen húztam hozzá a cuccot. Igen, volt ködizomból, és akkor odajött hozzám egy ilyen idős házaspár, csak megnézi, hogy mit csinálok itt, mert hogy nem egy drogozok, vagy valami, nem tudom, lehet, hogy fűfűsnek hisze azt, vagy nem tudom, mert hogy itt már kezdenek elszaporodni az ilyenek, és hogy itt csak, hogy így rendben legyen minden. Mondjuk hozzáteszem egyébként, egyik legbékésebb környék ez itt Budapesten, mondjuk engem nem zavar, hogyha itt vannak, akik figyelnek erre, mert nyilvánvalóan is azért szeretem ezt a környéket, mert hogy békés, és itt valószínűleg bárki csinálna valami hülyeséget, akkor így a naturális térkamerák rögtön jelentenek, de hogy így vicces volt, hogy amúgy ilyen zugdrogosnak néztek, miközben aki a legójával trippel, szóval azért ez így vicces volt. És egyébként, tehát, hogy most említetted a Kovács műhelyt, beszéltünk ugye az Eiffel-toronyról, meg a Völgyzugoly balesetről, hogy egyébként melyik volt az a Lego set, ami egyébként így megmaradt benned, hogy úristen, ezt mekkora élmény volt egyébként megfotózni, és amikor így minden ilyen tök jól alakult, és a végeredmény is látványos, tehát hogy nem tudom, tehát hogy van olyan, ami így kimagaslik a rengeteg Lego set közül, amit egyébként összeraktál, megfotóztál az utóbbi években? Van, mindig vannak olyanok, amik valamiért kicsit extrábbak. Például ilyen a Kovács műhely is. Uh-huh. Én is annak nézni reklampi, csak zug nélkül. Csak szóval nem fogok. naturális térkamerák. Nekem most esett le, hogy mit jelent egyébként a naturális térkamera. De jó, igen. De kicsit lehet, hogy már én is lebegek valójában. De hogy imádom a nézőt, ezért jöttek ide, hogy itt is otthon érezzem magam a beszólásimban. Fú, egyszer úgy megszivattak. Ugye, ahogy mondtam, nekem is stream közben mindig valami technikai vacak van, és egyszer megy az adás, és elkezdik beírni, hogy nincs hang, meg nincs izé. De, így, de tudod, hogy valaki elkezdi, és a többi meg így rögtön érti telepatikusan, hogy a másik most éppen köszönjük akar lenni, és hát akkor mi is legyünk azok. És úgy bekajáltam, hogy így, srácok, de hát van hang, hát látom, hogy megy az az OBS-be. A potméter. Igen, ott a potméter, látom, mi a franc, és akkor valaki, nem tudom, elszóltam át, hogy nem tudom, és így nézem, hogy ti ezt most komolyan. Tényleg? Nice. Hú, és ráadásul én erre rohadt háklis vagyok, és fú, kikit csináltak. Hú, viszont Daniel, várjál csak, az Alléba akkor láttad az AT-AT-t, mikor ilyen havas dioráma volt körépítve? Azt én is láttam. Közben egyébként véget ért a csipogás. Igen. Daniel, na, az tök jó, azt én csináltam, azt én építettem, ugye Legosztónak szoktam csinálni kirakatokat, és az volt az első ilyen kirakat, amit oda tényleg, csináltam. Tényleg. Ugye? Mert ugye készült kép azzal is, és egy hasonlót építettem oda is ilyen kis figurákkal. Igen, tehát hogy ha esetleg valaki nincs képben, látom, hogy Dani egyébként úgy látom, írja a chatben, hogy ő tudta, hogy ez a te munkád volt, de ugye van 3 darab Lego store Budapesten, egy az Alléban, egy az Árkádban, egy pedig a West Endben, és te főleg a West Endnél van olyan szép nagy kirakat, amivel ugye lehet dolgozni, nem is a West Endben, bocsánat, az Alléban. Tehát, hogy főleg most az Alléban. Most már áthozták az Árkádba. Ásad áthozták az Árkádba. Igen, mert az Allé ugye megújult. Igen, és igen. És akkor most az a vitrin az átjött az Árkádba. Aha. Ott volt most például karácsonyra csináltam legutóbb ott ilyen diorámát, ott is ilyen szét volt havazva az egésznek lisztezve. Igen, tehát hogy arra emlékszem, hogy az egyébként tényleg tök menőn nézett ki, és de hogy csináltál valami extrát a DeLoreannek is, nem? Tehát hogy abból is volt valami, ami ki volt állítva, ha jól emlékszem. Igen, az is volt ott, meg én ledettettem ilyen vatta alá, és akkor olyan volt, mint hogyha tudod, tűz és füst. Na de hogy térjünk akkor vissza, tehát hogy mondtad, hogy vannak amik tényleg emlékezetesek, és akkor mi volt egyébként olyan készlet, ami tényleg emlékezetes volt? És így igazán jó élmény él benned. Az első ilyen, az volt a Lego Magyarországgal az első komolyabb projektünk is, a Apollo 11-es Saturn 5. Igen. Tehát, hogy én nagyon szeretem a holdra szállás témáját is, bár tudjuk, nem történt meg, de akkor is, mint sci-fi, én amúgy bírom, mert tök jól meg van csinálva, meg egész életűek az archív felvételek, szóval ahhoz képest... Igen, mi fotószemmel tudod értékelni, hogy azt a rohadt a 70-es években milyen jól megcsinálták. Alig látszottak a maszkolások, tényleg csak egy nüansz. Őrület. Beszarás. Photoshop nélkül megcsinálták, az ész megáll. Elképesztő. És akkor ott volt az, hogy én azt, hogy újra csinálom, elkezdtem belásni magába a holdaszállt. Tehát mielőtt elkezdtem fotózni, belástam magam ebbe az egészbe, megnéztem a filmet, utána olvastam archívképeket, tehát, bocsánat, csak közben olvastam a csetet is, és így összeakadtam. Van egy, igen. Szóval, hogy néztem az archívképeket, hogy minél többen tudjuk rekonstruálni, meg hasonló, elkezdtem fotózni, akkor ment a fülesbe, zenébe az első ember cucca. Tehát én, amikor ilyesmit csinálok, akkor tehát nekem annyira belülről jönnek ezek a dolgok, feelingből, érzésből, lelkesedésből, hogy ilyenkor én így vagyis hát próbálok magamnak megteremteni egy olyan hangulatot, tehát hogyha valami filmből vagy hasonlóból fotózok, akkor például kidolgozásnál is az a zene szól meg hasonló, és nagyon imádtam azon dolgozni, mert a témát is nagyon szerettem, nagyon élveztem a kutatómunkát is hozzá, szerintem jók lettek a képek is, és ugye a Saturn 5-ös kép volt az, aminél elkezdtem, nem jó, mert az volt az első ilyen rohadt nagy készlet, ami már nem volt, tehát amihez már kicsi volt mindenféle lakásbeli dolog, és akkor elkezdtem, nem jó. Akkor nekiálltam egy másik nap, hajnal 3-ig nyervogtam, bénáztam, tudod, minden volt már, vattacsomókat, mindent összeértem, szar. És akkor, mert ugye abból csináltam a füstöt, és akkor amikor így az 5. óra után azt mondod, hogy hát ez kuka, És akkor el kellett menni stúdióba, és akkor egy másfél óra alatt kész volt, de megértem, mert utána bejött az, hogy ilyen vattából csináltam a füstöt, alávakúztam, olyan, mint, tehát az is nagyon emlékezetes volt, akkor a Kovács műhelyt, azt is nagyon szerettem a fotózását, nagyon csipázom a képet is, ami készült bele, olyan lett, amilyet szerettem volna. Hát a Roxford Express-szel is rengeteget bénáztam, igen. És ott ráadásul az volt, hogy ott ugye a füstöt mivel csinálom meg. Azt csak mondjuk mögé fújok. Igen, hát nem gyújtott fel a Lego szettet jó esetben, tehát hogy így... Ó, de, én simán. Ó, mesélj, hogy gyűjtött fel a Lego szetteket? Hát a Dolorinál ugye én konkrétan megcsináltam a lángokat a keréknél lángfestéssel, akkor ott azt ilyen, tudod, ez a gázgyújtóval oda festettem a lángokat, és még ott van a korom a szélén, meg egy Castle fotózásnál úgy csináltam fákját ott a egyik ilyen kis zugba, hogy tényleg meggyújtottam egy gyufát a figurán, és arra kaptam, mert csak, hogy lángol a Lego. Meggyulladt, elolvadt, megolvadt az alja, de szerencsére pont egy, ami kevésbé látszik, de ott van full kormos meg minden. Tehát, hogy én akkor tényleg úgy csinálom, hogy akkor az igazi tűz legyen meg hasonló, nem tudom, a Dolorint esetleg meg tudjuk mutatni, hogy az hogy néz ki. Mert ott ugye az volt a durva, hogy ott nyilván a Dolorinhoz passzol, hogy az idő átlépés pillanata. Igen. Ami tök jófélek, vagy sokféleképpen meg lehetne csinálni CGI-jal. Erre gondolsz, ugye? Már is nézem. Igen. Na, tehát, hogy ez egy olyan pillanat, ugye ez azért volt nehéz, mert most itt egy olyan pillanatot kellett a valóságban megcsinálni, a valóságban nem létezik. Tehát ennek az eredetiei CGI, tehát ki kellett találni, hogy most mi a francot csináljak. És akkor ugye hosszú záridő, megfestettem végighúztam ott ilyen, hát ez a hosszú öngyújtó, tudom, hogy Sparhelthez szoktak jól, igen. És akkor így végighúztam, és ráadásul, hogy odafordítottam mert ugye csiszolópapírból van az aszfalt, és hogy ráfordítottam, tök jó, mert így tényleg így onnan jönnek ki a lángok, tehát úgy tényleg úgy látszódik, mint hogyha így a földön lenne meggyulladva, és utána meg ilyen lecsíkkal csináltam meg hozzá a villámokat az elejéről, és akkor így tényleg az az effekt, ez full kép. Nyilván több képből kellett összerakni, mert nem tudok egyszerre leddel is kapálózni, meg közben fölgyújtani az egész legót, de ez olyan, mint mikor az ember csinál egy expót az égre, meg egyet az előtérre, hogy ne égjen ki. Tehát, hogy ott helyben egy kamerálásból egy képen történt a dolog, és akkor így ez tényleg fotó. De ez tényleg nagyon, tehát, hogy elképesztően jól sikerült ez a kép is. Ez is egy szívem csücske, megint csak azért, mert a téma is jön. Tehát igazából nekem azok kifejezetten a szívem csücske képek, ahol nagyon-nagyon imádom a témát is kifejezetten, mert olyan film, vagy mert olyan történet, vagy bármilyen tudok azonosulni. És ugye ott van, amikor Oxford Express, ott meg ugye hogy csinálom a füstöt a kéményből, mert nyilvánvalóan, hogy az egy gőzmozdonynál nagyon lényeges dolog. Ha viszont nyilván, lényeges, akkor nem lehet CGI. Tehát a filmekben is, tehát hogy igen. Gyakorlatilag... És akkor próbálkoztam azzal, hogy egy csövön odafújjak egy füstöt mondjuk pipából, de nem volt jó, más volt a textúrája, más volt az egész, nem jó. Úgyhogy vettem száraz jeget, és úgy van csinálva, hogy csináltam hozzá egy kis tartályt, amiből így kijön a kivezettem ilyen, tudod mi? Mozis jégkása tartó, aminek így a csöcsét azt lehet mozgatni, és akkor kiolvasztottam a jégkásának az oldalát, hogy legyen egy lyuk, amiben beleszórom a száraz jeget, ráöntöttem a forró vizet, befogtam a lyukat, ezért a nyomás miatt elkezdett kipöfögni belőle, és pontosan olyan turbulenciát keltett, mint hogyha jön neki a kéményből, és ez is száraz jég, ez mind ott készült, és mögé raktam a kéménynek ezt a kivezető nyílást, kicsit lejjebbről fotóztam, hogy ne lássunk rá a kéményre, mert akkor látnád, hogy mögötte van, és így, hogy pont mögötte van, így teljesen olyan, mint hogy igazi lenne, és a textúrája is passzol, mert ugye tényleg jött belőle ki turbulensen, ugyanaz volt nagyjából a mechanizmus, mint az igazinál, úgyhogy tökre passzolt. Minden elismerés egyébként, tehát, hogy az a kép, megmutatom még egyszer, hogyha esetleg valaki lemaradt volna róla, hát azért ez akárhogy is nézzük, ez zseniálisan jó. És itt tényleg, tehát, hogy nem oda photoshopoltad a füstöt, hanem ott van. És én ezt imádom egyébként ezekben a fotókban, hogy fú, tényleg... meg amíg ezt a viaduktot megcsináltam. Ja, ráadásul ugye nem kerestél valahol egy játékviaduktot, hanem megépítetted konkrétan. Megfestetted. De nem is ez volt a legdurvább, meg itt ezzel már kevesebbet foglalkoztam, mert csak kevés látszik belőled. De az állomásnál azt nem tudom, azt csináltam, vagy 15 óráig, vagy nem tudom, egyszer, és már a végén úgy csináltam, hogy így... Itt van ugye az állomás, mutatom erről is a képet közben. Hogy így este volt, és mondom, leszorom, mert befejezem, és reggel 6-ig építettem, közben megnéztem a Loki és a Skarlát Boszorkány sorozatot is, mindkettőt így elejétől a végéig. Közben Dániel kérdezi, hogy jól emlékszem, Saturn 5-ről meg a kis TIE Fighterekről volt, hogy a Siriusszal. Igen, mindkettőről a Saturnnál már Sirius-t is rávettem, hogy fotózzon. Igen. Egyébként most beszélgettünk ugye a Saturnról, és azt mindig szeretem elmondani, hogy az a set szerintem, én azt gondolom, hogy benne van a 10 legjobb LEGO setben, ami valaha készült. Mert hogy tényleg, tehát hogy az a set, ahogy meg van építve, egyrészt tényleg hatalmas, látványos, de hogy mindig azt szoktam mondani, és szóval biztos elmondtam egy csomószor a streamben is, de hogy nem lehet elég elmondani, hogy az a set szerintem konkrétan ilyen iskolába kellene odaadni, hogy ezzel mutogassátok el, hogy történt, mert hogy az egységek leválnak, igen. Ott van minden, ami része volt a holdra szállásnak, ahogy kijött a kapszulából, ahogy megfordították, az egész holdra szállást el lehet vele játszani, és ez egy LEGO készlet, tehát hogy tényleg makett minőségű LEGO készlet, amit ráadásul tényleg szét lehet szedni, és egyszerűen óriási. Elképesztő, és ugye megcsinálták ezt, aztán rá egy évre megérkezett külön a Lunar modul. A Lunar modul, a leszálló egység, ami ugyanilyen zseniális volt, csak szép, nagy részletesben. Tehát, hogy igen. Én ezt is szeretem a LEGO-ban, hogy itt tényleg néha olyan dolgokból készülnek egészen zseniális készletek, ami nekem nem biztos, hogy eszembe jutna, hogy ebből a rakétából, ami egyébként valljuk be, nem egy olyan nagyon látványos dolog, mert... És az IDS volt. Az IDS ráadásul volt. Ugye ez valaki más... A legjobb cuccok az IDS-ok. Igen, tehát hogy... A legjobb cuccok onnan jönnek. Hát igen, mert hogy ugye gyakorlatilag, amit említettél, a Kovács műhely is IDS készlet, aztán tényleg, tehát hogy ott nekem nyilván nincsen meg az összes, mert az ember pénzzel nem lenne elég arra, hogy megvedd az összes LEGO készlet, meg a lombház. De a lombház is onnan volt. Azt is nagyon szerettem. És meg ugye a kalózos készlet, a kalózsziget, ami ugye... Az nekem nincs meg, de a lombház az azért különleges, mert az azzal készült képen volt az első, ami kikerült a Dán LEGO-nak az Insta oldalára. Azt meg is keressük akkor most. Az volt az első, ami kikerült hozzájuk, és hú, emlékszem akkor azon kész volt, amit a matekházi. De hogy ezek a képek egyébként, mutatom őket nektek, hogy ha valaki esetleg, de hogy ezek a képek annyira, tehát hogy így semmi köze nincs, de hogy nekem rögtön én gyűrűk ura, mennek a hobbitok, nem hobbitok, de mindegy, tehát hogy ez annyira igen. Jól sikerült, és itt is használtad ezt a speckó sprét, amivel ott megcsináltad az atmoszférát, és egész egyszerűen döbbenetesen jók ezek a fotók, imádom őket. Tényleg, tehát hogy nyilván itt mit, jó, hát ez is örületesen cuki a télapó és a pilóta, de hogy tényleg ez a kép, itt amit a lombházról csináltál, ez egész egyszerűen fantasztikus. Tehát, az szerencsés, hogy ott jól passzolt hozzá a háttér, meg minden egyéb. Most pont azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ezt a Rivendell-t sem nagy látószöggel kéne. Na, mindegy, ez egy másik sztori. Majd elalvás előtt kitalálod. Igen. Úgyhogy az meg azért különleges. Hát erre a Völgyzugójra is emlékezni fogok. Most még egyenlőre a szenvedés része van, de majd remélem eljutunk oda, amikor már így hát persze, abban az időben. Egy már csak egy ilyen sztori lesz, ami lehet nevetni. Majd még egy-két év, és így már rögtön nem fájdalommal fogsz visszagondolni rá, hanem nevetve. Hát meg az Eiffel-torony mindenképpen, tehát hogy az is egy komoly dolog volt. És hát ugye az igazán durva meg az volt, mikor két éve pont stream volt, és akkor egyszer csak nézem így a e-mailek között, hogy jött valamilyen fura nevű feladótól, ezt azt hittem spam. De én nézem, hogy utána, amit írtak, az úgy, tudod, úgy lehet rögtön, úgy szoktam rögtön eldönteni, hogyha dare és e-mail cím, akkor kb. Tudom, hogy spam. Uh-huh. De amikor kiírtak a nevemet, ami egyébként mondjuk nem lenne feltétlenül egyértelmű, vagy amikor láttad, hogy ez tényleg, na, akkor megnyitottam, és kiderült, hogy a Dán, tehát a LEGO-tól, a LEGO Star Wars-ért felelős, nem tudom, divíziótól írtak, hogy lenne itt egy kampány, jövőre, vagy így év elején, és hogy akkor részt vennék -e benne. Ja, igen, igen. És meg... az várját, tehát, hogy ott milyen szedből is kellett ugye fotókat készíteni, arra emlékszem, amikor ugye több alkotót felkértek, hogy egy bizonyos tematikában készítsenek fotókat, és te is köztük voltál, mert nyilván elvállaltad. Igen. Hát nagy duzzogva, igen. Mert az volt, hogy elindították a This is How We Play kampányt, uh-huh. és annak az volt a lényege, hogy bemutassa azt, hogy miket csinálnak az emberek a világon a Legóval, azon, hogy összerakják, és több divízió volt, volt a fotó, volt az animáció, volt az ilyen kivilágítás ledekkel, meg volt a grafika. Mert valaki például rajzolja uh-huh. a Legó jeleneteket. És akkor ennyien volt a fotó, és hát akkor ez, tehát, hogy basszus, te jó ég, hogy onnan, hogy onnan, és hogy onnan. Szóval az egy nagyon-nagyon komoly mérföldkő volt a mai napig egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb, és egy nagyon pozitív élmény volt. Tehát nagyon könnyű volt velük dolgozni. Tehát ahhoz képest, hogy azt gondolnánk, hogy full Lego, és nyilván vállalati, meg multi, meg stb., és mondjuk más területen nagyon hosszadalmas egy-egy dolog, de itt alapvetően alkotói szabadságot kaptam, nagyon korrektek voltak, hamar válaszolás, az üzleti részével is iszonyatosan korrektek voltak, tehát gyakorlatilag flottabbul ment a... Nem, tehát hogy mondjuk nem ingyen csináltad ezt, tehát hogy nem, azért igen, ez, fontos, igen, ez tehát... fontos, tehát hogy már mint hogy túl vagy már azon a ponton, amikor így kestelésből csinálod, és tök jó a végeredmény, hanem hogy gyakorlatilag ugye ezt már, hát mondjuk ért, hogy ez egy munka, ez egy üzlet, tehát hogy ezzel pénzt lehet keresni. A munkám része fotósként, hál' Istennek, igen, ez a lényeg, ez nagyon fontos, mert különben nem tudnám csinálni, tehát hogy, persze, tehát, hogy azért, azért fontos, hogy ez a munkám része, mert így akkor nem az van, hogy úgy csinálom, hogy mondjuk bármilyen más munkától veszel időt, vagy csak mondjuk munkán kívül, ha van egy kis időm, hanem tudom csinálni főállásba, legalábbis ugye nyilván nem csak ezt fotózom, mert fotós videósként nagyon sok minden más is van, de a lényeg az, hogy minden szempontból iszonyatosan korrektek, patentek, gyorsak voltak, meg tehát az egész egy nagyon pozitív élmény volt, és sok esetben még egyszerűbb volt velük dolgozni, vagy így gördülékenyebb volt, mint akár egy itthoni, akár kisebb céggel. Szóval, uh-huh. hogy így ez nagyon meglepett, és nem kötözködtek semmibe. Két felvonása volt a dolognak, volt egyszer a Star Wars-os rész, és utána volt egy ilyen Halloween-i Star Wars-szal összekevert dolog. Ott ugye az volt az első körben alapvetően mindent rám bíztak. Tehát kitaláltam, elküldtem, jó, mit tudom én, azt mondták, hogy nem tudom, legyen kicsit így, úgy, azt ennyi, nem kekezkedtek semmit. A második turnusnál ott az volt a bonyolultabb, hogy ott nekem csináltak ilyen kis rövid short animációkat Halloween-ra, Lego Star Wars-szal, uh-huh. és nekem azokból kellett egy-egy jelenetet megelevenítenem képen, De hát ott nyilván ott megvoltad, hogy mit kell, tehát ott egy komoly brief alapján kellett dolgozni, és ott például voltak is dolgok, amiket esetleg újra kellett, vagy nem újra, hanem kicsit esetleg változtatni rajta, de hát most ennyi férje már bele. Persze. Tehát, hogy de még ezzel együtt is, szóval nagyon-nagyon jó tapasztalat volt, és hát azóta is tartom, úgymond a kapcsolatot más divíziókkal, más kollégákkal, meg volt, hogy itt valami rendezvényen találkoztam, például a Lego Ideas-nál dolgozó egyik, nem is tudom, most itt járt Magyarországon. Brain Bar idején volt itt, ugye? Én nem ott találkoztam, de vele. Igen. Nem ott találkoztam, de vele. Meg a Krestennel, aki meg a itt van, itt dolgozik Magyarországon, de ugyanúgy Dán meg a Legónak dolgozik, csak a itteni gyár miatt talán ő ott uh-huh. a kifejezetten igazgató, vagy nem tudom. De összességében is az van, hogy amúgy elképzel valamit a Legóról az ember, hogy milyen lehetnek az ott dolgozók, és amúgy úgy tényleg, de itthon is. Tehát a Legó Magyarország is egy full jó arc csapat, elég sok mindenkit ismerek onnan, nyilván te is többeket, te is dolgozol velük ugye együtt, és tényleg az van, hogy ott nem tudom milyen beosztásban dolgozó kolléga is, aki egyébként hát nyilván felel meg a gyárért, meg nem tudom miért, és akkor mondja, hogy jó, de hát amúgy hazamentem, és akkor legúztam kicsit megint. Látszik, hogy tényleg ott alap, hogy figyelj, szeretsz legózni, nem? Akkor igen, tehát nem érdekel, mi van. Hogy benne van a DNS-ükben, tehát valószínűleg egyébként így is válogatják az embereket, hogy nyilván, tehát hogy amikor, nem tudom, azt gondolom, mert hogy nem tudom, de hogy nyilván, hogyha legóna dolgozol, akkor valószínűleg akkor vagy igazán jó legós munkaerő, ha te magad is szereted a legótól. Meg ezt szerintem nem is lehet ezt egyszerűen máshogy. És azt tetszik ebbe az egészben, hogy nyilván mivel cég, ezért ott van egyrésztről a nagyon kemény üzleti rész, mert ez valahol ez is biznisz, nincs messze. Persze, meg ez egy brand, amire figyelni igen, kell, és tényleg. Igen, de mégis, mégis sokszor ezt így elfelejted, és nagyon, nagyon jó fej, pozitív emberekkel olyat is körülve. Tehát, hogy tényleg érdekes dolog ez a Lego, hogy valahogy megőrzi az ember fiatalnak, vagy nem tudom, és akik ott dolgoznak, azok is. Tehát hiába itt dolgozol, meg hasonló, ugye mondják, mindent meg lehet unni, de valahogy mégis ez nehezen. Most én is összeraktam milyen szetteket, de mit tudom én, amikor kalácsok esetleg kapok valami PR cuccot, vagy olyan kis, tudni, hogy örülök neki egy 500 darabos kis, vagy 100 darabos ízek meleg. Amikor megkapod a télapót a szánnal, ami egyébként egy csodálatos készlet volt, és így... Imádom. És így nyilván semmiségnek tűnik például egy csillagrombolóhoz képest, de hogy így annyira lelkesen össze lehet egyébként rakni, mert hogy oké, hogy nem akkora, nem olyan nagy, nem olyan sok darab, nem tart ennyi ideig, de hogy közben meg mégis az is egy ilyen kis... nagyobb élmény, mint egy csillagromboló. Vagy az egyébként oké, igen. Tehát, hogy, ja, de hogy mégis ott van, tehát hogy így azokban a kicsi dolgokban is annyira így beleraknak mindent. Nyilván nem minden Lego tökéletes, meg nem minden Lego set jó, meg nyilván, tehát hogy a Lego sem minden arany, amihez a Lego hozzányúl, de hogy így az esetek nagy részében aztán valahogy mégis sikerül nekik, tehát hogy így valahogy, van ott azért valami ilyen kreatív közeg, vagy nem tudom mi itt a magja az egésznek, de hogy... Okosan ki van ezt találva nagyon, tehát hogy tényleg egy brutálisan jó dolog, és hát mondom, hogy igazából nekem ez egy álom, hogy ez a munkám része tud lenni, úgyhogy tényleg nem is kívánok ennél többet, csak hogy ezt sikerüljön megtartani. Tehát gyakorlatilag így ez a lényeg. Figyelj, most mutatok neked egy másik képet, ami így az én szívem nagyon kedves, mert hogy én is szeretek egyébként, nyilván nem úgy fotózok, mint te, de hogy én például, amikor elmegyek valahová világban, mikor utazom, akkor mindig viszek magammal akciófigurákat, és őket szoktam fotózgatni, és hogy te is csináltál ilyen fotókat, most ugye itt van a Mandalóri, meg ez a rohamosztagos, de hogy mostanában, mint hogyha ebből kevesebb lenne, pedig itt is te építetted, meg biztos vagyok benne a helyszínt, meg beállítottad a figurákat, hogy volt egy időszak, amikor egyébként tök sok ilyen képet csináltál, most ez, mint hogyha kikoptak volna. Azért, mert ezeket egy kedves cimborámtól kaptam kölcsön, ezeket a figurákat, nekem nincsenek ilyenek. Aha. Tehát nekem nincsenek ilyen Black Series Hasbro figurák, ezeket kísérletként kölcsön kértem, és úgy nagyon szerettem velük dolgozni. Egyébként az előzőre, hogyha visszamész, akkor kitalálod, hogy mi van a háttérben, vagy a nézők is, hogy mi az, ami hátul azt a kerekdett formát adja? Bár nem, még egyel vissza, a lövősre. Aha. A lövősre. Hogy ott ez ilyen valami elektronikai terméknek a kartonja, ami ugye ilyen formára van, nem öntve, de hogy tévék, igen, meg tévék, meg azaz, igen. Tehát, hogy az ugye karton, ami ilyen valami nedves technikával készül, hogy fölvegye a formáját annak, amit belecsomagolsz. Igen, egy törésgátló karton, igen, és ezt mondom, ránéztem, mert ezt adjátok, ez tökéletes ilyen Tatooine homok válasz. És tényleg, zseniális. Valaki írta, hogy tojástartó, és egyébként nincs messze egyébként a tipp a valóságtól, mert hogy a tojástartónak is pont ugyanez a lényeg, hogy belerakj valamit, és megold attól, hogy összetörjön. Igen, tehát amúgy hasonlít a tojástartó is egyébként egy kategóriában ugyanaz. A másiknál pedig azok itong téglák, amit lekentem gipszen, majd lefestettem, meg kicsit összekoszoltam, meg az a hátsó ilyen kerekded izé, az meg egy régi váza. Aha, azt mondtam volna, hogy az ott egy párologtató, és nem is jártam olyan nagyon messze a valóságtól. És hogyha jól emlékszem, ebből csináltál is valami tutoriált, nem? Tehát ugye ez egy olyan kép volt, amit streamben szerkesztettél meg. Nem, akkor még nem streameltem. streambe kevés kép készült utómunkáról. Nem is tudom, hogy most melyik. Szerintem kb. Csak a legújabb jazz klubos. A többinél többinél szerintem annyira nem. Vagy volt egy másik, de akkor azt csináltuk, hogy akkor meg lett animálva ilyen cinematografnak, tudod, hogy kép, de azért mit tudom, hogy mozog rajta ez az. Értem. Na mindegy, most így végignézegettem a galériát, és azért ezekkel a figurákkal is sikerült egyébként. Igen, és nagyon jók ezek. Nagyon frankok, abszolút. Csodás képeket csinálnod. Igen. Csak ugye ezek is iszonyú drága figurák, és mivel nem a Hasbroval dolgozom együtt, ezért onnan nem kapok ilyeneket, úgyhogy nekem ilyen figuráim nincsenek, de az biztos, hogy nagyon menő cuccok azok is, és a tényleg, mivel ott a főleg egy rohamosztagos, aminél ugye nincsen arc, meg semmi, azok itt már megvan a csaj olyan minőségű, hogy megcsinálod a fotót, és nem mondod meg, hogy nem igazi ember van rajta, mert az annyira durva. Úgyhogy én azokkal is nagyon szerettem dolgozni, már csak ugye ott meg lehet dinamikusabb mozgásokat, mert minden pont ugyanúgy hajlik, mint a... Ja, mint az embernél. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ott azért, igen, én is szoktam néha, nyilván, amikor itt ezekkel a figurákkal bohóckodom, és csinálom a képeket az Instagramra, akkor ugye ilyen tök jó dinamikát lehet belőlük összehozni, és sokkal jobban lehet velük dolgozni, mint egy minifigurával, ami ezt tudja. Igen, bár mondjuk, hogy ott is vannak az illegális dolgok, mikor kiszedem a kezét, lábát, és akkor úgy gyúrbalagasztóval visszarakom, egy-két gesztust azért így egész jól lehet néha imitálni egyébként. De hát azért nem ugyanaz, de hát ez meg a Legónak a bája, tehát nyilván. A Legó figuránál meg igazából amiért baromi jó az, hogy az érzelmek az arcokon. Tehát, hogy ugye pont ezeknek a Hasbro figuráknak, hogy ez a minden, hogy be tudod állítani nagyon élethűen, viszont ahol mondjuk látszik az arc, ott egy arc van, a várok a buszban a megállóba. Érzelemmentes, ez egy kész hello. Igen, tehát egyébként igazán jó fotókat azokkal a figurákkal lehet csinálni, akik sisak van, vagy maszk, mert hogy oké, hogy meg tudják csinálni, hogy van ilyen sculpt, ami mit tudom én hasonlít a szereplőről, akiről mintáztak, de hogy ezeknek a figuráknak a legnagyobb gyenge pontja mindig a feje, hogyha látszódik az arc, mert hogy ilyen, hogy igen, ez itt mégiscsak egy fröccsöntött dolog. Igen, ami... és akkor van olyan figura, aminek az arca is úgy megvan csinálva, hogy amúgy így hirtelen azt hiszed, hogy a színész, csak az még 80-100 ezer forint. Ja, igen, a Hot Toys figura, igen. Ahol varják neki rendesen a izét, és fémből van a pisztolytáska, tehát az valami elképesztő, tehát drágább cucc van a figurán, mint amit én hordok. Te is annak az arca is tényleg olyan, igen, hogy leteszed a hajad, az valami végtelenül durva. De az mondjuk... Hát igen, tehát hogy 120-nál kezdődnek azok a figurák, tehát hogy ez az, amire még én sem tudtam rávenni magamat. És az ilyen ekkora. Ilyen ekkora figurák, de hogy még arra nem tudtam rászenni magam, hogy egyszer vegyek egy Hot Toys figurát. Nagyon tetszenek, imádom őket, de nem, tehát hogy nem jutottam még el arra a pontra, amikor így jó szívvel azt mondom, hogy hát akkor most egy mit tudom én, egy Trabantnak az árát kiadom egy figuráját, hogy érted, tehát hogy annyi pénzben már tudsz venni valahol egy autót, tehát hogy tényleg. Igen, és akkor ugye a Lego is drága, de ott legalább összerakod, izélsz vele, meg, tehát hogy ott veszünk valamit, de itt kiadsz ennyi pénzt, és akkor tényleg csak van. Igen. És mondjuk én, hogyha még fotózok vele, akkor az még egy dolog, csak ugye az is más, hogy van egy ilyen figurád minden, azt azért már kevésbé viszed bele a sárba, meg mindenbe. Hogy nyilván valaki megcsinálja, de hogy igen, tehát hogy a 150 ezer forintos figurát, azt valószínűleg nem viszed ki, hogy így a tengerparton belenyomd az iszabba, hogy jó lesz ez így. Mert, hát hogy... igen, mert utána a konkrét nem tudom, ki kell mosni a ruhát, vagy valami, mert ugye a Hasbro-nál még... Nyilván, tehát egy ilyen oké, ezek a figurák is már ilyen 12-16 ezer forint között vannak, de hogy oké, ez itt műanyag, és tényleg nincsen rajta szövet, mert tehát hogy a Hot Toys figuráknál ugye szövetből van a karaktereknek a gúnyája, tehát hogy ott azoknál figyelni kell arra is, hogy sokáig ne tartsd egy pózban a figurát, mert hogy kinyúlik az anyag, ami rajta van egyébként a műanyagon, mert hogy tényleg az szövet, és hogyha, mit tudom, van egy pókember figurád, és sokáig tartod egy pózban, mit tudom, be van hajlítva a lába, akkor egész egyszerűen a tényleg szövet cucc, ami rajta van a figurán, az megnyúlik, és amikor visszahajtod mondjuk egy másik pozícióba, akkor ilyen rajtos marad és csúnya. Tehát, hogy ezekre ennyire kell vigyázni, mert hogy tényleg nagyon odafigyelnek rá, hogy hogy csinálja, meg minőségi anyagokból van, de hogy közben meg épp ez a hátránya is, hogy nem egy fröccsöntött valami, amíg olyan marad, amíg majd 6 millió év múlva véletlenül valahogy le nem bomlik, vagy mit tudom, el nem ég az atomtűzben, de hogy ezekre a figurákra meg úgy kell vigyázni, mint a híres tojásra. Mert hogy elszakadhat a ruha, tehát hogy így, meg ilyenek elkezd foszlani, és akkor így nézed, hogy úristen, ott van a 150 ezer fontos figurám, és így lóg a cérna, mit csináljak vele? Hát meg rajta van a zokni, meg minden ilyenek. Nálad mi az adás? Bét, várjál, az egyik néző írta, hogy nála meghalt. A többieknél jó a cucc, csak nála van valami probléma? Nálam azt jelzi a nálam rendszer, is jó egyébként. Hogy így megyünk, élőben vagyunk, meg minden. Jó, közben itt nekem írják a chatben, hogy itt jó, megy, úgyhogy lehet, hogy az ember... Akkor nálam, igen, jó. Megszakad, okay. Egy pillanatra azért megugrott a vérnyomásom, mert hogy múltkor volt ilyen, hogy jött Toberon, és így végig sétált a billentyűzeten, és leállította a streamet, de szerencsére újra is indította, de hogy nekem csak 15 perc után tűnt fel, hogy de hogy miért 15 percnél tart a stream, és akkor mondták, hogy ja, előbb megállt, aztán újraindult, ja, oké, nekem fel se tűnt, de hogy a macska ment egy kört a billentyűzeten, szóval... Gyönyörű. Igen, ja. De én is ekkor tudok szívritmus zavart kapni, amikor valaki beírja, hogy meghaltnál az adást, tudod, és akkor így, úristen, többiek. Igen, tehát így hirtelen hónajban elkezdesz nedvesedni. Mindenhol, igen, szóval borzasztó. A streamelés csodái. Igen, úgyhogy egyébként nagyon sok figura van, ami alkalmas fotózása van, az eggatak, meg mindent. Uh-huh. Egyébként lennének még olyan figurák, amivel szívesen dolgoznék, de ugye csak bár hát az eggataknál még vannak cserélhető arcok, vagy nem tudom, de hogy amiben a Lego nagyon durván a többit pedig az, hogy és ugye itt akkor fel kell tenni a kérdés, hogy ugye mi számít többet, az igazság, hogy egy-egy mozdulattal szemben az, hogy tudsz érzelmet adni a figurának, hogy hozzá tudod igazítani a történéshez a figurának az arcát, és ettől sokkal életűbb az egész, mert érzed, hogy a figura benne van a szituáció, nem üt el. De most képzeld, amikor van egy-két kép, hogy valakit üldöznek, vagy robban, és akkor tudod, így fut. Vagy közben mosolyog. Ja. Most fognak kiírni, ilyen után egy T-Rex, de nem baj, minden csuda szép, vagy az, hogy érted, ilyen fej, hát nem mindegy. Igen, de tényleg olyan variációk vannak, ugye, hogy van a fej, ahol éppen hányni készül a karakter, volt a hullámvasutas szedben, mert tényleg, tehát hogy így tehát láttad, hogy izzad, meg hogy rosszul van, tehát hogy tényleg annyi sok fejvariáció létezik már, meg hogy dühös, meg boldog, és én is egy csomószor játszottam azzal, hogy vittem ugye a kis szuperhősös minifiguráimat, akiknek ugye maszkja van, de hogy a helyére raksz egyébként egy másik fejet, ráraksz egy hajat, és így teljesen más. Tehát, hogy oké, hogy csak tényleg egy borzasztóan egyszerűen test van ott, de hogy azzal, hogy már van egy érzelem az arcán, így iszonyatosan fel tudja dobni a képet. És hál' Istennek ugye a Legónál most már egyre több ugye a bőrszínű, tehát hogy nyilván egy csomószor van az, hogy ó, sárga fej, meg de hogy most már ugye egy csomó ugye rendes, tehát hogy emberi bőrszínű fej van, és már azok között is annyi lehetőség van, hogy mit tudom én, csak a Star Wars figuráknál ugye elképesztő mennyiségű arzenál van abból, hogy milyen érzelmeket tudnak kifejezni a figurák, és tényleg iszonyatosan jól lehet dolgozni vele. Meg a torzóknak a nyomtatása, tehát tényleg ez egy szép a figura, és egyszerűen jó vele dolgozni, pedig ugye 2D-s, mert nincs ténylegesen ráaggat, csak oda van nyoma, de nagyon frankó, és hát ugye a szettek is most már, hogy egyszerűen annyira életek, annyira látványosak önmagukban, hogy tényleg lehet ők dolgozni. Főleg a régi figurák arca, igen. Fekete. Igen, de nem, most mármint, hogy régen a rohamosztagosok az úgy adták, hogy egy semmi nem is volt rá. Ugye csak egy fekete. A sisak, és egy fekete cucc, és az újabbnál meg mindegyiknek ugyanolyan feje volt a klónoknál ilyen. Hát valami ilyen. Ami egyik igazából logikus, hiszen klónok. De igen. Amúgy teljesen, de jók azok az arcok is, úgyhogy nagyon-nagyon jó. De egyébként visszatérve erre, hogy tényleg annyira jól meg van csinálva, hogy egy csomószor csak azért veszek meg szetteket, mert ugye nyilván nem kell mondanom, hogy nagy Marvel rajongó vagyok, és kijönnek ezek a szettek, és annyira jók a figurák, hogy hajlamos vagyok néha, mit tudom én megvenni egy 16 ezer forintos szettet, amiben mondjuk Pókember mellé van egy autó, aminek az égvilágon semmi értelme nincsen, de hogy ott van mellette a Morbius figura, ami annyira elképesztően jól meg van csinálva, hogy így jön ez a rohadt FOMO, hogy te basztus, nekem ez is kell. És tényleg, és egyébként utána meg annyira jó így végignézni a gyűjteményen, hogy igen, itt van ez a két dolog, itt van a Lego, amit szeretek, itt vannak a Marvel szuperhősök, amit szeretek, és ez a kettő annyira zseniálisan össze lett házasítva. Tehát, hogy amikor összeraktam a hírharsona szettet, ami valójában egy nagy szürke épület, de hogy nekem nyilván sokkal többet jelent, mint egy nagy szürke épület, de bazi nagy méret, és annyi figura van hozzá, hogy eldobod. Meg ahogy belül ki van dolgozva, tehát hogy konkrétan megcsinálták benne a Pókember mémet, ahol ül Pókember ugye az asztalnál, a telefonnal és a hátamögött ott van egy kép saját magáról, és ilyen apróságok voltak benne, és emlékszem, hogy azt is építettem valami néz streamen keresztül, és best time of my life, ahogy összeraktam, hogy tényleg lett egy elkép, végre volt egy nagy Marvel set, ami jól nézett ki, és tényleg órákig lehetett vele foglalkozni, és iszonyatosan jó élmény volt összerakni, mert hogy sokszor az a bajom a Marvel készletekkel, hogy nyilván ezek játékok, amiket gyerekeknek szánnak, és nyilván kell benne valami, amit lehet tologatni, meg motort adnak Pókembernek, aminek megint csak nincsen értelme, meg vannak ezek a mekek, amikor belerakod a figurát a nagy robotokba, aminek megint nincs értelme, mert minek kell rozsamáknak egy robot, aminek karmai vannak, de tök mert mindegy. Kell. De hogy, és utána jött ez a nagy hírharsona, és annyira jó volt végre összerakni valamit, amit így felnőtteknek szántak, és ott van fönn a polcon, és így néha csak így szoktam hát nézni. És most már kell az összes menőszer, ez felnőtteknek készült. Tehát ránézzel a Legónak az instájára, és így mindenhol felnőttek, meg izévelik. Tehát, hogy igen. Hogy brutális, úgyhogy és hát ez a streamekben építés, ez nekem is egy kifejezett kedvencem, tök jó között beszélgetni. Igen, a közösségi élményé válik a legózás, én is imádom egyébként az építő streameket. Mostanában nem nagyon építettem, de hogy mindig ilyen tök jó volt, ahogy így meg tudod mutatni embereknek, hogy amikor raktam össze a várat, a nagy kastélyt, a jubileumi kastélyt, és ugye, ahogy így rácsodálkoztunk közösen arra, hogy tényleg föl lehet húzni a kaput, meg a rejtett részek, meg minden, hogy raktuk össze, és így lehetett mutogatni. Szóval, hogy annyira jó, és élvezetes dolog. Közben kérdezik a chatben, hogy te is gyűjtöd-e egyébként a minifigurákat. Igen, hát ezekkel jön, meg hát nekem a figura tulajdonképpen a legfontosabb, mert én úgy keverem a díszletet, hogy amúgy sokszor nem is Lego a környezet, hanem hogy az tényleges fal, vagy ki. Igen, tehát nekem amúgy a minifigura a legfontosabb, a szereplők, velük mesélem a történetet, és akkor ehhez vagy van hozzá egy Lego díszlet, mint például az a kastély, vagy pedig csinálok én magam. És hogy pont ez a kastély volt, azt építettem, néztem, és annyira megikletett, hogy annyira részletes is így néztem, és így már így basszus, hogy konkrét, tehát láttam benne a történeteket, hogy el is kezdtem belőle csinálni egy ilyen kis mini regényszerű dolgot, a Legford meséit, ahol ami továbbra is a képeken alapul, csak írok hozzá egy kis sztorit. Most nem kell semmi komolyra gondolni, mert nem író vagyok, meg ez most nem egy másik gyűrűkura, csak egyszerűen kap egy kis mélyebb dolgot a fotók, hogy vannak visszatérő szereplők, csináltam hozzá ilyen fantasy mapet. Közben mutatok egyébként képeket erről a szetről. Igen, ezek ez a legfordos dolgok, és akkor van az a vár, van hozzá, vannak szereplők, vannak királyságok, vannak hasonlók, és akkor így, hát csak azt is folytatni kéne az írás, mert csak 7 vagy 6 fejezetig jutottam, úgyhogy kéne vele haladni, de hogy például az is nagyon érdekes, és egy új kihívás volt, meg egy új típusú fotó, egy új világ, ami, mert ez mindig is bennem volt kicsit, hogy ez a, ugye képregényeken nőttem fel, meg minden, nagyon szeretem a karakteralkotást, nagyon szeretem az ilyen világalkotást, és ami eddig mondjuk, na ez a Kovács házas, igen. Ez meg, ez a kocsma kép is, ezt várjátad vissza, és utána Közben itt vagyunk, itt vagyunk. Itt vagyok, jöhet vissza. Igen. Ó! Oh! Hogy ennek itt van a díszlete. Wow. 3D nyomtatott gipsz falak, amiket kifestettem, meg megcsináltam a gerendázatot. Közben átvártok kicsit a másik képre, aztán vissza. És ott is minden fény valós, tehát ilyen kis legóba való kis ledek kellettek ott bevilágítva a dolgok, és egyébként ez a Fogatlan Medve nevű taverna, tehát akit érdekel, a folyóvidéken. Úgyhogy ezt is mindenképpen szeretném folytatni, meg ez is vissza kell ebbe kicsit energiát, meg időt forgatni, hogy én nagyon szeretem a történetmesélést, és jól esett írni ezeket, jól esett kitalálni, névkitalálás az valami borzasztó macerás, sokszor három névnek a kitalálása az macerásabb, mint a megint az egész fejezetet. De ez egy olyan dolog, amit megint ezen belül nagyon szívesen csinálnék még jobban, csak ez viszont meg egy olyan része, ami ezen belül is csak a hobbi, mert még nem tartott a dolog, hogy ebből bármi komolyabb legyen, úgyhogy nyilván ilyenkor egy kicsit hátrébb sorolódik a kötelezettségekhez képest, de igyekszem majd rá több időt fordítani, mert amúgy nagyon élvezem csinálni, meg akik így olvasták, meg akiknek így eddig képben voltak a sztorival, ők azt mondták, hogy így tetszett nekik meg hasonló, tehát hogy megint nem az volt, hogy nettó kiröhögtek, úgyhogy mondom, jó, akkor olyan nagy baj nem lehet. Nyilván az írás az egy más műfaj, úgyhogy ha egyszer ebből lesz valami, akkor nagyon durván át kell benne írni dolgokat stilisztikailag, uh-huh, meg hasonlóba, de addig még így a weboldalon ilyen blogos formából ott fenn van, addig jó ez így. Tök király. Egyébként. Mármint, hogy így az, hogy így folyamatosan keresed az új dolgokat, meg próbálod nem így tágítani a határokat, amilyen kereteken belül egyébként csinálod lényegében ugyanazt, szerintem az tök csodálatos. Viszont lassan 2 óránál járunk, mindjárt 10 óra van, tök gyorsan elrepült egyébként az így. Térjünk át arra a részre, hogy most itt van a lehetőség egyébként, hogy a chatben az a nézők feltegyék a kérdéseket Benedeknek, és hogyha van valami, amire eddig az elmúlt közel 2 órában nem kaptatok választ, de mindenképpen szeretnétek, akkor így a következő így 10-15 percben legyen az, hogy Benedek válaszol egyébként a chatben felmerülő kérdésekre. Ilyen, tudod, vannak ezek az oldalak, hogy az orvos válaszol. Így van, tehát most a fotós válaszol. Úgyhogy bárki, akinek kérdése van, az nem tartsa magában. Kérdezzetek. De nem, nincs hunglis, nem veszek fel kalapot, nincs buki. Hallott, tehát ez kész. Ugye nálam is vannak ilyen csatornapontok, és az egyik Star Wars idézet. Tudod, én ezt azért találtam ki, hogy kiváltja valaki, és akkor mondja, hogy na, mondd egy filmet, és abban nekem idéznem kell. Haha, milyen jó pofa. Tudod, mi lett ebből? Elkezdte valaki, hogy jó, akkor kérek egy Wookit. Mondom, mi? És ez azt jelenti, hogy így pörögnöm kell, mivel Wookit nem tudok, ezért ebből lett buckalakó, és van egy nézőm, a Susó, aki úgy néz ki, hogy megjön, kiváltja, már mehet is. És akkor így ez a legjobb akkor, amikor még bekapok egy rédet, tudod, és akkor jön csomó új ember, akik... Csak te meg ott... Ide jönnek azért, hogy érted, valami normális cuccot, és akkor mielőtt elkezdek hörögni, mint a leszúrt disznó, el kell magyaráznom, hogy nem, most nem sztrókot kaptam, hanem ez egy ilyen csatorna pont, és így... Ó, Istenem! Súlyos dolgok szoktak történni. A Rivenda az Alléban is ott lesz. Hát, hogy az, hogy lesz-e kiállítva, az alapvetően tőlem független, mert mit tudom, biztos, hogy szerintem kirakják oda. Ebből a kirakat most nem lesz, de szerintem biztos, hogy lesz kiállítva, mert minden ilyen komolyabb cuccból lesz. Igen. Tehát, hogy... Ja. Lehet, hogy egyébként már kint is van, nem? Tehát, hogy március 1-től kapható a... Negyedikétől. Akkor a héten érkezik. Igen. Igen, szombattól megy. Hát és én meg igyekszem megcsinálni a következő képet. Most vasárnap az a terv, hogy kiviszem a Pilisboda tevesziklához, hogy ott oda löszfalakon lehessen vele valamit csinálni, mert ott azért az egy elég komoly díszlet ahhoz, hogy elférjön egy ekkora szett, meg meg ott azért na, csak te állok valami helyszín, most már megőrülök harmadszor, mert ez már háromszor nekifutottam, ez lesz a negyedik. Tehát még ennyi év után is még mindig belefutok abba, hogy vagy én bénázok, vagy nem jó. Tehát mindig van egy szint, amit meg lehet oldani rutinból, de azzal, hogy az ember mindig többet akar, én is minden egyes képpel tanulok valami újat. De hát ettől izgalmas, hát hogyha minden rögtön menne csettintésre, akkor nyilván biztos az is jó, de hogy ettől válik igazából kreatív folyamattá, hogy vannak ilyen... Hát meg a kézműves része, igen. Vannak folyamatosan akadályok, amiket valahogy meg kell ugrani, és nyilván szerintem lehet, hogy ez még jobb érzés is, amikor egy ember küszködik, de aztán végül sikerül elkapni a pillanatot, megtalálni igen. a fényt, megtalálni a settinget, és a végén megszületik a gyönyörű végeredmény. Hát igen, amikor küzdesz érte is megvan, az mindig, tényleg megküzdesz érte. Közben itt a műszaki dioráma készítés, mint újra. Hát na most a dioráma készítés az egy más világ. Tehát az valami egészen brutális, hogy tényleg milyen miket tudnak csinálni így a makettezők, amikor ránézel, és így tényleg, hogy, na, ahhoz képest én nem csinálom, tehát, hogy viszont ugye nekem az azért nincsen, nagyon szívesen csinálnám, meg türelmem is lenne hozzá, meg kedvem is, csak egyrészt ahhoz nagyon-nagyon sok extra eszköz kell, nem minifigura méretarány, és az meg a másik, hogy ugye nekem igazából csak annyira kell, hogy látszik, hogy a fotón rajta van, és ráadásul egy ilyen diorámát, ugye, főleg, hogy a folyóbe ködött, vagy hasonlókat, akkor sok mindent kitakar, és tehát, hogy igazából az a dioráma, annak úgy van értelme, amikor az tényleg ki van állítva, körbe tudod nézni, és ott van minden. Az, hogy nekem a fotón látszik belőle, nem tudom, x százaléka, az kevésbé igényli ezt az extrém szintű kidolgozást. Viszont ugyanakkor vannak olyan dolgai, amiket meg tök jó lenne ötvözni ezzel, például a füvesítést. Tehát az például tök jó, meg a terra, meg hasonló formákat, azok meg olyanok, hogy igazából nem méretarányhoz kötöttek, mert akkorát csinálsz, amekkorát akarsz. És egy-két technikát már át is vettem belőle, például, hogy amikor mondjuk gizből csinálok falat, akkor fogok egy alufóliát, összegyűröm kicsit, kiterítem, meg csinálok rá peremet, abban belöntöm a gipszet, és akkor mivel az alufólia is ilyen poligonálisan gyűrődik, ezért utána tök jó fal mintázat lesz belőle, amikor utána leveszem róla. Tehát például ilyen trükköket azért igyekszem én is ellesni, de valószínűleg annyira durván, hát egyelőre szerintem nem fogom, mert az hát na, az amennyire a tojfotó egy külön műfaj, ez önmagában azt tudok, akkor már egy kép az tényleg egy hét lenne, vagy mennyi. Tehát, hogy annyi idő meg egyszerűen nincsen, hogy én minden egyes képhez csináljak egy olyan diorámát, amit egyébként hónapokig csinál az aki. Úgyhogy nekem ezért van az, hogy vagy kinti díszetet használok, és akkor kb. Minden kész, vagy hát csak annyit építek meg, amennyi így a fotón látszik, tehát nekem nagyon sok képen van, ilyen berkekben talán látszik is, hogy így a egy centire a képhatártól már tejfölös doboz van, meg izé, tehát hogy tényleg csak annyi van megcsinálva, ami a képen látszik, tudod, mint amikor webkamerázás, akkor mögötted ilyen V-alakba el van pakolva, mellette meg így az abszolút, tehát csak egy villámcsapás hiányzik, hogy újra beinduljon az evolúció. Úgyhogy nagyjából nekem így szoktak kinézni a képek, hogy így teljes katasztrófa, de a kép látószöget... Belül ott minden tökéletes. Igen, és amúgy igazából csak ennyi kell. Mivel ezeket ugye nem látod valóságban, nem tudod körbejárni, nem videó készül belőle, hanem csak ott azon a fotón, ezért igazából többre nincs is szükség. És hát így is akkor van, hogy 10-15-20 óra. Tehát most, hogyha mit tudom én, annak a Rockford Expressnek megépítette volna a másik falát is az állomásnak, ami nem látszik a képen, hát akkor Jesus. Valószínűleg sokkal öregebb ember lennél, mint amilyen most vagy. Igen. De hát ugye nincs rajta, úgyhogy ezért van az, hogy ezt úgy szoktam megoldani, hogy fényeléssel, vagy esetleg egy-két belógó résszel szoktam sejtetni, hogy esetleg mi van azokon a képterületeken, amik nem látszanak, mert az is elég. Mert ugye igazából egy részét lefotózom, de sok olyan eszköz van, amivel igazából a nézőre bízhatod, hogy ő fejbe egészítse, igen, ki a részletnek azt a többi részét, amit nem látsz. Neked igazából annyi a feladatod, hogy elindíts ezen az úton. Tehát, hogy vagy egy árnyékkal mondom, vagy egy belógó valamivel, mit tudom én, ha erdő van, akkor még szoktam úgy csinálni, hogy közel rakok egy fát életlenül, csak a fél törzsét, nincs benne az egész meg semmi, de azzal, hogy ott az le van zárva a képszéle, meg ott van nagyba is egy fa, azzal már kicsit érzékelődik, hogy, hogy itt közel távol van fel ez az erdő, és te agyba oda teszed hozzá a maradékot. De nem építem meg nyilvánvalóan a másik 250 fát, mert minek. Szia, van olyan szett, ami kimaradt az évek alatt, és nagyon kéne, úristen, hát az egyik az a Millennium Falcon, a UCS, a nagy, az első ilyen nagyon komoly izé. Ugye, hát, hogyha az most jelenne meg, akkor valószínűleg landolna nálam, akkor még nem dolgoztam együtt a Legóval. Siriusnál láttam először is mindez idáig utoljára, és így emlékszem, hogy sokkot kaptam. Tehát mondom, igen, hogy tudtam, egy... hogy nagy, ez a úristen veribik, hogy ez ekkora? Igen, az hát, akkora. Az bizony akkora. Igen, az egyébként az nekem is hiányzik, és tök jó lenne, de hogy nekem alapvetően a problémát az okozza, hogy egyszerűen nem tudnám hova rakni. Mondjuk ezt én se. Tehát már a Eiffel-torony is olyan, hogy nem lehet rárakni egy polcra, mert egyik is olyan széles, tehát ki kell neki találni valamit. Igen, mert hogy ezt nem rakod fel egy polc tetejére, mert egy lapos cucc. Tehát, hogy ezt vagy lerakod egy dohányzó asztalra, vagy valami lenti cuccra, vagy fölrakod a falra, fölakasztod valamilyen formán, de hogy nálam se, tehát hogy nálam a falon sincs már hely, tehát hogy nálam a lakásban egyszerűen polcot nem lehet felrakni, nem még egy ekkora Millennium Falcon, tehát hogy én is nagyon szívesen összeraknám meg minden, de hogy ott tényleg az okozza a problémát, hogy egyszerűen nincs neki hely. Közben Edom Melo, a Millennium Falconról, hogy az egyik olyan szett, ami nagyon, nagyon hiányzik, Kevin háza. Nagyon szeretem a reszkesetek betörőket, és amúgy nagyon jó lett az a készlet is, az nem landolt nálam, viszont azzal nem is tudom, tehát, hogy az a probléma, hogy igazából az a ház, az leginkább kívülről ikonikus, igen, vagy igazából még úgyse biztos, hogy felismertem volna. Mármint, hogy maga a Lego set, ugye, tök szép, nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Azért csak... annyira nem ikonikus mégse. Igen, tehát hogy nyilván tehát, hogy ezt a Lego szettet így lehetett megcsinálni, és másképp nem. Tehát, hogy annak nem lett volna értelme, hogy fognak egy szobát is megcsinálnak. Tehát, hogy, nem, de hogy mint például mint a Big Bang Theory, vagy a Jó barátok készletek. Tehát, hogy ez az nem olyan... Megvan a két lakás, csak még mindig nem csináltam vele képet, még nem jutottam oda, pedig abban szeretnék egy olyat, tudod, hogy a kép, és akkor a jelenet. De hogy igen, tehát hogy én tökre értem, hogy mire gondolsz, hogy alapvetően az egy szép szett, nagyon szépen meg van csinálva, meg hogyha ott van, akkor így látod, hogy belerakták ugye a reszkesetek betörők szívét, lelkét, ügyesen ki vannak dolgozva azok a nagyon kis terek, de hogy úgy nálam sem jött az, hogy úristen, ez kell, mert az egy annyira ikonikus, meg minden, én is szeretem a filmet, de hogy így valami mégis, amellett, hogy tök jó, de valami az a plusz hiányzik, mert hogy a reszkesetek betörőkről alapvetően nem a ház, ami beugrik, amikor a reszkesetek betörőkre gondolsz. És igen, ott ugye a helyszínt csinálták meg, ami egyébként tényleg csodálatos, csak hogy így, mit tudom, ez nem a DeLorean. Mert hogy nem így... ott az autó önmagában egy ikon. Igen. A reszkes... a ház meg nem. Igen, azt a házat igazából lehetne hasznosítani a belső terek miatt, de mondjuk azt ilyen független bármi máshoz. Igen, tehát az mondjuk tök jó ilyen interior gyűjteménynek, de igazából egy képet lehetne vele mondjuk csinálni, valahogy kivilágítani, beszórni vissza, és amúgy biztos, hogy lehetne belőle csinálni nagyon hangulatos karácsonyi képet, ez így van. Bár mondjuk lehetne vele. Na, megint lesz még gondolkodni elolvás előtt. Azért a technik is bejön, vagy inkább a sima Lego? Abszolút sima Lego. Én raktam össze a Lamborghini Sciant, meg a McLaren F1-es autót, és borzasztóan menők. Tehát az a Lamborghini, meg ezek a technikek, én ebben értettem meg a differenciálművet, hogy működik. Na, ezek tényleg olyanok, hogy ezeket fizikára bevinni, tehát oktatási szintű cuccok. De nem élvezted, igaz? Viszont te, tehát az a durva, hogy ugye olyan kis nonfiguratív formákból pakol össze, hogy nem látod, hogy mit építesz. Igen. Én annyiszor még nem pakoltam, nem szedtem vissza készletet, mint azt. Egy hétig építettem, pedig amúgy nem egy 10 000, nem darabos, tudom, darabos. De hogy igen. Tehát, hogy amikor tényleg... Tehát, nem tudod felülbírálni, ezt nem látod, hogy valamit mellé raktál. Ugye ezeknél a sima legóknál nyilván itt is van, hogy valamit elbírálzó hasonló, de mindig látod, hogy ebből ez meg ez akar lenni, és akkor azért ott van a kontroll, hogy ide rakod, de nem állsz, hülyén néz ki. És akkor, ja, tényleg, mert úgy van. De ott annyira menet közben fogalma sincs, hogy mit csinálsz, pakolod a 16228 9 darab fogaskereket, és akkor ebből most azt se tudod, hogy mi lesz, vagy raksz össze két ilyen, amit odarakod, és ugye, hát ugye eleve ezek a technika autók, ugye nincs egy egységes formájuk azért, hanem ilyen elég robbantottak, és akkor így távolról összeáll az autó, mert ugye nincsenek, tehát lyukas az egész kvázi, tehát kevés az összefüggő felület. És na és ezeknek a darabért rakod össze, az egyszerűen fogalma sincs, hogy hol vagy, el vagy. És valahogy másfél óra után derül ki egyébként, hogy elrontottál valamit, mert hogy egy hagyomány összetnél nyilván valamit félrepakolsz, és akkor egy ponton, ha te nem vetted észre, akkor így kibukik. De hogy én is volt már, hogy építettem technik szettet, és elkezdtél építeni valamit fogaskerekekkel, ami aztán csatlakozott egy tengelyen keresztül valami máshoz, és akkor hát de hogy nem gurul az autó, miért nem gurul az autó? Hát azért, mert másfél órával ezelőtt valamit két lyukkal odébb raktál, mert nem rágtad rendesen, és azt visszabontani, az valami... És hány ilyen volt, haló, te... Mindig pontos ügyvédek vagyok, tehát hogy így nagyon gyönyörű a végeredmény, de egyszerűen én is raktam már össze technikkészleteket, vontatót, meg mindent, és így tökre érültem neki, hogy van meg minden, de egy ponton rájöttem, hogy de hogy én ezt nem élvezem, mert hogy egy picit így stresszel az építés. Igen. Maga, és a sok kis csapot így rakom bele, egy óra után fáj az ujjam, mert hogy tologatom igen, bele, igen. Aztán kihúzom meg minden, és így, igen. Hogy így nem. És érted, amíg mondjuk raksz össze egy, és most jó, nem a Eiffel-tornyot hozom ide, mert azért abban is azért nehéz az építésbe élményt szerezni, de mondjuk még ott is azért érted, hogy mit csinálsz. De mondjuk egy ilyen kastélynál, vagy a völgyzugóinál, stb. Ugye sokáig épített, de folyamatosan jaj, de jó pofa, jaj, kis izé, megoldások, de ezeknél egyszerűen nincsenek ezek a fajta jaj, kis izé, fehér répa, meg a csésze, meg a WC, meg a, tehát ilyen kis hülyeségek, hanem tényleg az nettó ipari autót raknál össze, és sokszor ugye lenyűgöz, tehát tényleg egyébként emelem az összes kalapomat, mert ez egy mérnöki, tehát az tényleg mérnöki szintű az összes szusz, de egyszerűen az építésileg bele zombulsz, nem lehet, mit csinálsz, és így... Például, tehát, hogy technikát rakni és streamelni szerintem az ilyen teljesen suicide dolog, mert hogy ott biztos, hogy egy ponton eljutsz, de hogy így rájössz, hogy basszus, ez nem jó, és így, hanem nincs rosszabb, amikor streamben el kell kezdened visszabontani. Tehát, hogy... Mondjuk én még úgyis inkább streambe raknám, mert egyszerűen megőrülnék. Tehát akkor inkább pofázunk és röhögünk rajta, hogy mit bénázok, de hogy emlékszem, leültem, és azért raktam, és ugyanaz a izé kis csapok bele, így úgy, izé, azt se tudom, hol vagyok. Fú, basszus, tényleg, tehát az nem. És ugye nagyon sok az egyforma, tehát nagyon sok az egyforma elem, ebben azért nincsen olyan diverzitás, mint a simában, igen, mert hogy ezt még nem is láttam meg, izé, az tényleg nagyjából egy dolgokból épül fel, és nem. Úgyhogy nekem abból ennyi elég, úgyhogy szerencse, hogy nem a technikes vonalra keveredtem a Legónál valahogy, és azt küldözgetik folyamatosan, mert akkor fú, hát jó, azért akkor se panaszkodnék, csak ezeknek így jobban örülök meg. Hát ráadásul ezeket jobban lehet fotózni, tehát azért a technik az nem nagyon alkalmas erre. Hát nyilván ezek, tehát hogy a Sian meg ezek, amiknál ugye a külső elemek már tényleg így visszaadják az autónak a formáját, azok igen, de hogy a klasszik technik ugye az még mindig a bütykös cucc, amiről ránézésre rögtön látod, hogy ez itt egy technik. Igen, még a legelső technikák emlékszem, hogy tényleg kb. Csak kontúr volt összerakva. Pontosan. Tehát most az, hogy már vannak ilyen egybe műanyag felületek, az már azért nagyon sokat számít, és nagyon szép a Sian is, azt szerintem nagyon el lett találva, szerintem sokkal jobb, mint a Bugatti Chiron volt. Igen, az eleje, igen, szerintem az fura, is. Szerintem is. De a Sian az nagyon szépen el lett találva, de köszönöm, egyszer elég volt. De tényleg, hogy azt én tudom hányszor bontottam vissza, tehát annyit én még nem bénáztam, pedig bénáztam sokat adásban is, de az... és tényleg szétszedni, meg az tényleg idő után ott ugye erőt kell kifejteni, átpasszírozni, ott nincs műköröm, tehát ott nincsenek ezek a lepattintó cuccok, ott valamit elcseszel, ott azt te feszegesz szét, te ízéld. Egy pillanatra én eltűnök, de te csak mondd. Jó van. Szóval, hogy a technik az ott király, mikor kész van. És rácsodálkozol, hogy te jó ég, hogy ebbe raktak egy váltót, hogy ebbe van egy diffi, hogy ebbe olyan felfüggesztés, ugye például a McLaren F1-es autónál, hogy ebbe olyan felfüggesztés van, tényleg olyan belső felfüggesztés, mint a valóságban idézőjelben nyilván hát egy leegyszerűsített formája, de ugyanaz a nyomó vagy tolúrút, kardántengely, minden, szóval, hogy tényleg egy mérnöki tananyag, de köszönöm, ez tökéletesen elég úgy, hogy megnézem, mikor kész. De egyébként zseni tényleg a kardántengely meg minden, tehát hogy na, el lehet lejátszani, csak ha nem muszáj, akkor ne. Igen, tehát hogy én maradok a klasszik Legónál. Na, közben van esetleg még valakinek kérdése a chatben? Felteszem a kérdést, hogy van esetleg valakinek kérdése. Aki bármit kérdezne, az szóljon most, vagy hallgasson mindörökké. Most hallgasson mindörökké, így van. Egyébként most már túl vagyunk a nettó 2 órán. Elég jól sikerült szerintem ez a beszélgetés, viszont úgy érzem, hogy eljött az a pont, amikor eljutottunk arra a pontra, ahol érdemes lezárni ezt a beszélgetést, úgyhogy azért kérdezem, hogy valakinek esetleg van-e még kérdése, mert ha egyébként nincsen is mindent megtudtatok, amit szeretnétek, akkor egyrészt én Benedeknek megköszönöm, hogy velem töltötte ezt a 2 órát ma este, és ezzel párhuzamosan pedig még egy utolsó felhívást intéznék hozzátok, kedves nézők, hogy még itt a lehetőség, hogy csatlakozzatok a nyereményjátékhoz, aminek egyetlen feltétele van, hogy írjátok be a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül, és akkor beregisztráltok a játékba, és közben, hogy érkezett egy kérdés, hogy honnan van a bögre, ez a bögre, ami egyébként ez egy fankós bögre, tehát, hogy a fankó egy időben csinált ilyen egy bögréket is, és ez egy pókemberes bögre, nyilván nem kell nektek mondanom, hogy hatalmas nagy pókember rajongó vagyok, és én ezt a bögrét... Ez fel se tűnt. Végül is csak a bögrét, a melletted lévő kerék, meg a széked az. Igen, tehát hogy itt akadnak, meg van egy tetoválásom. De amúgy semmi extra, tehát ezek ilyen diszkrét dolgok. Tehát, hogy nagyon jó megfigyelőnek kell lenni, hogy az ember rájönjön, hogy itt van valami ezzel a pókember dologgal. Szóval igen. Igazi Sherlock. Egyébként Berlinben vettem még 2017-ben, tehát ugye ez most már egy 6 éves bögre. Ritkán használom, de nagyon szeretem, mert hogy próbálok vigyázni rá, mert egyszerűen letörtem egyébként a fülét, vissza kellett ragasztani. És úgy látom egyébként ez volt. És a sapka, igen, ez pedig egy Dragon Ball-os sapka, amin Vegeta látható. Ezt kérlek szépen a Budapest, a BP shopban vásároltam. Tehát, hogy ezt itt vettem Budapesten, úgyhogy ha valaki szeretne ilyen sapkát, az megtalálhatja. Egyezzünk meg abból, hogy egyszer tartasz garázsvásárt, akkor ilyen early access-t kérünk szépen. Rendben, tehát, rendben. Hogy nekünk biztosítsd az első 2 órát, azt úgy nekünk VIP vendégeknek, és még marad az onnantól az open, tehát, hogy a rendben. Ez a... Hogy hívják ezt? Na, mindegy, szóval... Early access garázsvásár. Na jó, viszont akkor most eljutunk arra a pontra, hogy én lezárom a nyereményjátékot, és összesen 34-en jelentkeztetek a nyereményjátékra, és én most azt fogom csinálni, hogy konkrétan 1 és 30, itt van, beiraktam a random generátort, és 1 és 34 között kisorsolom a számot. Azért csinálom ezt, mert hogy a Streamlabs-nek a nyereményjáték kezelőjének van egy olyan furcsa tulajdonsága, hogy nagyon sokszor azt az embert hozza ki nyertesnek, aki legutoljára csatlakozott a játékhoz, úgyhogy én most nem a Streamlabs-el sorsoltatom ki a nyertest, hanem 1 és 34 között kiválasztunk egy számot, amit a random generátor választott ki, ez pedig a 24-es, és kiválasztom. Nekem ért volna játszani? Hát igazából játszottál volna te is, de sajnálatos módon kimaradtál a játékból, nagyon sajnálom. Úgyhogy most megszámolom, hogy ki a 34. egyébként, bocsánat, a 24. ezen a listán. Most, most ilyen izé, ilyen dóra felfedezően számoljunk együtt. Egy. Bét most számol 22, 43, 94, 15. Annyira jó érzés szemétnek lenni. És így is kijön, hogy Lampi nyert. Na, és arra. Megvan Streamings a 24. a listában, úgyhogy Streamings, te lettél a mai nyertes, mindenképpen meg foglak keresni privátban, és megbeszéljük. Azt hittem Streamlabs. Nem, Streamings a 24. a listában, úgyhogy privátban meg foglak keresni, és megbeszéljük, hogy hogy jut el hozzád a nyeremény. A többieknek nagyon szépen köszönöm, hogy egyrészt részt vettek a nyereményjátékban, másrészt azt, hogy velünk töltötték ezt az estét, és nem ez volt egyébként az utolsó alkalom, mikor nyereményjáték volt a csatornán, úgyhogy legközelebb is igyekszem összehozni egy ajándékcsomagot, amit aztán egy kedves néző meg tud nyerni, és hogyha minden jól megy, akkor a következő alkalommal már a Gary Field által programozott chatbot fogja végezni az egész folyamatot, úgyhogy nem nekem kell szépen kézzel kiszámolnom, hogy ki lett a 24. Úgyhogy eljött igazából a búcsú pillanata. Én még egyszer Benedeknek nagyon szépen megköszönöm, hogy itt volt velünk, és ne feledjétek, hogy neki is van egyébként Twitch csatornája, be is raktam szépen ide a nevét a chatbe, úgyhogy ha esetleg még nem követtétek volna őt, akkor mindenképpen nyomjatok szépen egy követést neki, hogy legközelebb, amikor LEGO streamet csinál, akkor ott legyetek vele, és szurkoljatok neki. Hogy, előre is köszönöm, hogy legyen neki van, megint Vuki. Fotós. Az. Jó, de hogy lényeg, ne, azt ne. Azt ne. Lényeg az, hogy... Meg... Mondd. Mert semmi, csak hogy egyébként ugye a fotós csatornát, tehát ilyen képszerkesztés, Photoshop szuttyögés, meg hasonló, ami másnak is érdekes lehet például, mert ugye valamilyen szinten mindenki fotózik most már telefonnal, meg hasonlóval, úgyhogy lehet azokról is még kérdéseket feltenni, vagy nem tudom, és beküldtök képeket, és akkor azt is megszerkesztjük, mit lehet bőle kihozni, meg itt szóval szokott lenni néha ilyen podcast, vagy például az alapvetően fotós témában. Úgyhogy kövessétek. Nagyon köszönöm rendeket. Egyébként én is, hogy itt lehettem, és én meg az én nézőimnek mondom, hogy akik eddig még nem követték be Bétet, akkor ők feltétlen csapkodják meg, mert itt még amúgy gameplayek is vannak, úgyhogy azért se felejtjük el. Úgyhogy én csapatomat is buzdítom, hogy srácok, legalább nézzetek valaki értelmeset is, ha már nálam leépül az agyatok. Itt legalább nincs Wookie. Igen, most még, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Viszont... Soha. Ne jó. Enged, hidd el. Megpróbálok ellenállni a kísértéstek, hogy legyen Wookie. És akkor ez lesz a ma este záró gondolata. Még egyszer mindkettőnk nevében nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Remélem, én is hogy köszönöm, srácok. Jól szórakoztatok. Még egy utolsó dolog, hogy ugye van Discord szerverem is, úgyhogy oda érdemes csatlakozni, hiszen ott majd kiderül, hogy mikor lesz legközelebb stream. Viszont tényleg eljött a búcsú ideje, még indítok egy raidet, hogy lefolytatódjon a ma esti program, és tényleg további kellemes estét kívánok mindenkinek, legyetek jók, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok! Jó éjszakát! Sziasztok! Indítom a raidet! Sziasztok! Jó éjszakát!